Radio 1. Het is 7 uur, Sit van der Linde met een extra lang journaal over de moordaanslag vannacht op Donald Trump. De oud-president werd rond middernacht Nederlandse tijd beschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Hij raakte gewond aan zijn rechteroor, maar heeft het ziekenhuis alweer verlaten. De schutter werd direct daarna doodgeschoten. Het incident gebeurde terwijl Trump een toespraak hield. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Meerdere getuigen zeggen dat ze een man met een geweer hebben zien lopen kort voordat het vuur werd geopend. De persoon zou in een camouflagepak op een dak in de buurt van de rally hebben gekropen. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. We zagen iemand kruipen over het dak van het gebouw naast ons op 15 meter afstand, zegt een getuige tegen de BBC. De man had een geweer, volgens de getuigen. De Trump-aanhanger probeerde de aandacht te trekken van de beveiliging door naar die verdachte figuur te gebaren. I'm standing there pointing at him for, two, three minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Ik stond 2-3 minuten te gebaren, zegt de man, en de geheime dienst stond er maar naar te kijken. En toen hoorde ik 5 schoten. President Biden zei op een persconferentie opgelucht te zijn dat Trump niet ernstig gewond is geraakt. Hij zei ook dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten. Na de persconferentie heeft de president gebeld met Donald Trump. De gevolgen van de moordaanslag zijn in de hele VS merkbaar. Een aantal publieke locaties, waaronder de Trump Tower, wordt extra bewaakt. Het campagneteam van Biden heeft de anti-Trump reclames op televisie voorlopig ingetrokken. De FBI, politie en andere veiligheidsdiensten gaven zojuist ook een persconferentie. Ze behandelen de schoten dus als een moordaanslag. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners and our local police partners as well. De veiligheidsdiensten zetten veel mensen in om alles uit te zoeken. And I wanted to let the public know that the FBI has deployed a number of our resources, including investigative agents, our evidence response team, bomb technicians, and we have additional resources coming from other field offices as well as from FBI headquarters. Including our evidence response from Quantico, Virginia. Trump raakte dus licht gewond door de schoten. Daarnaast kwam een toeschouwer om het leven en enkele mensen zijn zwaar gewond geraakt. Ja, de rest van de ochtend blijft u op de hoogte over dit nieuws hier op NPO Radio 1. Elk half uur met een NOS-journaal. Ander nieuws. Het is nog onzeker of Hamas-kopstuk Mohammed Deif gisteren is gedood bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook. Dat zei premier Netanyahu. Deif was het doelwit van de aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza, volgens Netanyahu dan. Bij de aanval werden tientallen Palestijnen gedood. De A58 van Breda naar Tilburg is afgesloten na een ongeluk vannacht. Na een botsing vloog een auto in de vangrail. Volgens Omroep Brabant is er veel schade en moesten 3 mensen door de brandweer uit de auto worden bevrijd. En bij een grote brand in Venlo gisteravond is asbest vrijgekomen. De brand ontstond in een loods van een autobedrijf. 3 personen zijn uit de gebouwen gehaald en zijn ter plekke behandeld. Het gebied waar asbest is neergekomen is afgezet. Het weer, vandaag meer zon en op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. In het noorden een iets ander beeld. Daar wordt het enkele graden koeler met meer bewolking en af en toe een bui. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende pool-expeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. NPO Radio 1. BNN VARA. Tijdens een regenachtige avondwandeling in het Naturschutzgebied, net over de Duitse grens, nabij Spijk en Lobith, nam Mo van Hal deze geluiden voor ons op. Waaronder de vinkenslag. Dankjewel, Mo. Lukt het u ook iets moois op te nemen in de natuur? Iets kleins, iets fijns, iets geks of iets dat u opvalt? Neem het op, stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Ben van der Meer, die woont in Bulgarije en stuurt ons af en toe bijzondere geluiden van de jakhalzen in zijn achtertuin bijvoorbeeld. In Petrovdol, daar woont hij. En dit keer de roep van de, volgens Ben dan, hè, mooiste vogel van Bulgarije, de bijeneter. Nou, het is vast niet de mooiste zanger van Bulgarije, maar de bijeneter oogt fantastisch. In onze eerste reportage gaan wij zo ook naar het buitenland. Ja, toch ook weer niet. In elk geval naar een plek waar je je in verre streken kunt wanen, kuierend langs bomen en struiken uit Japan, Himalaya of Canada. Ik heb het over Gimborn, het oudste arboretum van ons land, gelegen in Doorn. Verder neemt auteur Dick van der Meulen ons mee naar zijn buurtbos, waar hij een natuurdagboek over schreef. En horen we waarom 2024 nou zo nodig het jaar van de wesp moest worden. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De finale in presto tempo uit het vioolconcert in C groot van Haydn. Uitgevoerd door het Frans Liszt Kamerorkest met Thomas Zeetmaier op de viool. Op een van de violen, de eerste viool waarschijnlijk. In een uurtje van de Alpen naar de Himalaya lopen. En van Japan naar Canada. Het kan, qua bomen en struiken althans, in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn. 100 jaar geleden werden de eerste bomen en struiken geplant in wat inmiddels het grootste arboretum van het land is. Reden voor verslaggever Gert Elbertsen er is langs te gaan. Nou, welkom! Dankjewel, Theo. Ja. Welkom in het arboretum. We rijden er in een golfkarretje rond. Ja, en dan kom je bij de entree en dan zie je eigenlijk al gelijk, want dit is wat Gimborn aangeplant heeft. En mensen denken bij 100-jarig arboretum en 100-jarige dikke vette bomen. Maar dit is een struikje. Dit is een struik, maar die is ook 100 jaar oud. Ah. En daar heeft hij er ook 100 van aangeplant, omdat hij er zo gek van was. En dat is een Japanse azalea, is dat, dus bladhoudend. Met hele mooie paarse bloempjes en als je hier binnenkomt is het echt zo'n paarse zee. Collectiebeheerder Theo Dame. Ja. We zitten heel comfortabel in een golfkarretje en we rijden rond op... Superlux, ja. Ja, we rijden rond op het Nationaal Bomenmuseum Gimborn. Ja. In de buurt van Doorn. Ja. En gefeliciteerd. Jullie zijn 100 jaar. Ja, leuk hè. Ja, maar je mag ook alle bomen feliciteren, want die staan er 100 jaar. Ik bedoel, ik ben er nog niet 100 jaar. Ik zit er al een jaar of 20, 25, maar... Ja, we zijn er ook heel blij mee. En die zijn 100 jaar geleden hier aangeplant door Gimborn, Max Gimborn. Door Max Gimborn, die zat in Zevenaar. Daar is die begonnen. Het was een Duitser. Een goede Duitser, moet ik er even bij zeggen. Hij was goed in de oorlog. En daar had hij een inktfabriek. En ja, die had een hobby, coniferen vooral. En die is daar begonnen in Gimborn, maar dat was in Zevenaar, maar dat was kleigrond. En toen dacht hij van, nee, kleigrond, dat werkt niet. Dus toen is hij hier gaan zoeken in de omgeving. En toen heeft hij dit gevonden, aangekocht. En ja, hij heeft nog iets van 27 hectare hebben we nou. En zij hebben het grootste arboretum van Nederland. Ja. En vandaar ook Bomenmuseum. Ja. Ja, want nog heel even, wat is een arboretum? Een arboretum is eigenlijk een verzameling van bomen en struiken. Van over de hele wereld, hè, bomen en struiken. Van over de hele wereld. En we hebben iets van 12.000 individuen. Daar weten we de gegevens van. Dus daar weten we de achterliggende gegevens van. Je weet waar de zaadjes vandaan komen, wanneer en precies. De wiezen zijn aangeplant. Ja. Dus dan weet je ook, als iemand onderzoek wil doen, weet hij ook van, oh, maar dit is heel zuiver, dit is heel goed. Dus dat vinden we heel belangrijk. Oh, goed. Hoi. Hallo. Hoi. En al deze bomen die hier staan, zijn dat... Allemaal verschillende soorten? Zijn allemaal verschillende soorten, ja. Zo. Of verschillende cultivars. Of, nou, hier heb je bijvoorbeeld een hele veld met allemaal kardinaalsmutsen. Dus met de beroemde kardinaalsmutsvruchten die eraan hangen. Ja, met die roze mutsjes. En daar hebben we dus, ja, dat doen arboretes altijd. We hebben de grootste collectie, in ieder geval van Nederland, maar ik verwacht van heel Europa wel. Oké, okay. Hoeveel staan er hier? Een stuk of 15 zie ik zo op het veldje? Ja, hier alleen maar op het veld wel een stuk of 15, maar... Het doet het hele park, zou ik eerlijk gezegd niet weten. Er staan er honderden, denk ik wel. Ja. Dit is die Cryptomeria-collectie waar ik het over heb. Dus die gele die je ziet, die groene die je ziet. Ja, coniferen, naaldbomen, korte naaldjes. Ja, zeker. Maar het is de sickle den, heet het geloof ik. Maar dit zijn normaal gesproken hele kleine, nou, wat ik dan truttenboompjes in een tuintje vind... Maar als ze hier 100 jaar oud, want deze zijn ook 100 jaar oud. Zullen we even uitstappen, want het golfkarretje heeft een dak. En daardoor kunnen we niet die boom helemaal zien. Ja, precies. Oh ja, wat een grappige vorm. Het is een beetje wolkachtig, hè? Het zijn allemaal bollen. In feite is dit dus een vergroeiing geweest. Dus een wat ze ook wel heksenbezem noemen, in een wilde Cryptomeria japonica. Een Cryptomeria japonica? Cryptomeria japonica. Excuus voor mijn Latijn. Loopt hij maar hier. Ja. Hier staat bijvoorbeeld een nagenoeg... Deze is van wilde herkomst. En dan zie je dus dat hij er heel anders uitziet. Totaal anders. Dit is echt een den of een spar zoals we die kennen. Hè? Met die typische driehoekige vorm. Ja. En dan is dit een vergroeiing. Dus dit is eigenlijk een foutje van de natuur. Heel goed, dat is een foutje van de natuur. Die is er genetisch ingekomen. Dus dat kan zijn door een schimmel, dat kan zijn door een beestje. Maar het is in ieder geval een foutje die ontstaat. Dat gebeurt heel vaak. Het is zelfs zo dat in Amerika, waar coniferen voorkomen, daar gaan ze met geweren, schieten ze die vergroeiingen eruit. En daar maken ze dan weer kleine plantjes van. Voor in de tuin en zo? Voor in de tuin, want je wil een klein... Als die boom, die wil je, nou ja, niet in een stadstuintje hebben. Gimborn had niet het eeuwige leven. Nee. Het arboretum is op den duur naar de Universiteit Utrecht gegaan. Ja, dat is de reden, omdat er was een beurskrach op een gegeven moment. Want hij wou hier een huis bouwen, ook nog. Maar in 1929 of zo was dat, toen is de beurs in elkaar geklapt. Een Wall Street. Wall Street krach. En toen heeft hij heel veel geld verloren. En uiteindelijk is toen het arboretum naar de Universiteit van Utrecht gegaan. Die heeft een aantal jaren gehad. En in alle wijsheid hebben ze een aantal jaren geleden besloten om het af te stoten. Omdat toen de tijd vond men dat het niet nodig was voor de wetenschap. En toen is het overgenomen door een stichting die het op dit moment beheert. Zullen we nog eens een stukje rijden over dit mooie park? Ja, het is een beetje Engelse stijl volgens mij, hè? Oh. Ja, je mag het geen park noemen. Wacht even. Vertel het even. Nou, doe je me zeer. Oh, echt? Nou, oké, ik zal het je laten zien, het verschil. Rijden we een stukje verder. En dan... je kunt hier ook al zien. Daar staat dan de tent. Er is toevallig een bruiloft gaande. Ja. Als je hier kijkt, of je kijkt de diepte in, dan zie je allerlei verschillende vormen. Dat zie je in een park niet. Een park heeft vaak veel dezelfde bomen aangeplant. Ja. En als je een arboretum binnenwandelt, dan zie je het verschil. Want dan zie je allemaal verschillende gekke vormen. Ja. Ik ben gedeeltelijk kleurenblind, dus ik ben helemaal gefocust op vormen. En dat zie ik dan ook. Dan zie ik even, dan kun je van de afstand zien van, oh, er staat een ceder en er staat een berk. En mijn eigen beroemde uitspraak is van een park is het feest van de herkenning en een arboretum het feest van de verrassing. Want je komt dan iedere keer weer dingen tegen en je denkt van, hé, is dat nou? Nou ja, op die manier. Hoort dat er ook bij? Ja. Hier zou het huis van Gimborn komen in het gat wat hier staat. Oh ja. Maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Omdat hij dat geld op was. Ja. We rijden nu naar achteren toe. Er staat een prieeltje met, mooi vijvertje. Met een mooie vijver eromheen. Nou, dit is wel grappig. Je ziet deze boom staan, hè? Die berk, die heel mooi goudgeel is en zo. Ja, lichte stam, ja. Iedereen vindt het prachtig. Maar er staat een rhododendron onder, die met die dode takken, wat je daar ziet, daar zijn er nog maar 50 van in het wild. Zo. Dus wat vinden wij belangrijk? Ja, die rhododendron waarschijnlijk. Ja, precies. Dus de kans dat die berk, maar het is meer als voorbeeld te noemen. Soms gaat er bij ons een hele dikke boom moeder om. En die prachtig is en die iedereen mooi vindt. Maar dat kleine rotplantje dat ervoor staat, dat er niet uitziet, dat is veel zeldzamer. Voor dit gesprek hadden we elkaar al even aan de telefoon. En toen vertelde je mij dat je het een beetje een vervelende vraag vond. Maar ik ga hem toch nog een keer stellen. Ja. Wat is het belang van een arboretum, van een bomenmuseum? De hele tuin, alles ligt klaar voor de wetenschap. Wordt er ook nog voor gebruikt, dus voor DNA-onderzoek en zo ligt het gewoon klaar. Mensen hoeven niet de hele wereld over te reizen om planten te verzamelen. Maar die zijn hier al. Dus als een onderzoeker in Nederland een of andere Japanse den wil onderzoeken, en dan hoeft hij niet naar Japan, maar kan hij die hier gewoon onderzoeken. Dan kan hij hier gewoon onderzoeken. En tegenwoordig is dat ook veel moeilijker natuurlijk. Omdat het reizen gaat wel. Maar materiaal uit een land krijgen is echt een heel groot probleem. Ja. Dus dat is één. Maar het is erfgoed wat we verzamelen. Dan heb je het over die cultivars, over die gekweekte vormen. Zeker, dus die gekweekte vormen. Maar ook het erfgoed van Gimborn zelf. Dat willen we ook laten zien. Het is ook een soort in ere houden van wat hij ooit begonnen is. En waarom vond je het een vervelende vraag over het nut van arboretum? Omdat het is hetzelfde als je bij het Rijksmuseum staat en zegt, joh, wat is het nut van dit museum? Dat is ook moeilijk te beantwoorden, hoor. Ja. Want die schilderijen staan allemaal al op de foto, toch? Ja. Dus ja. Je voelt direct dat een gekke vraag is. Ja, dat voel je direct en dat is hier niet. Terwijl we ook een bomenmuseum zijn en enorme unieke verzamelingen hebben. En bewaar dat gewoon goed en vernietig dat niet. Koester het. Koester het gewoon, ja. Paradisum Interlude uit het Materna Requiem van de Engelse componist Rebecca Dale, uitgevoerd door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. U loopt en scharrelt toch wat rond in de natuur. En dan ziet u wat moois. En dan moet er gebeld worden met 035-6711-338. En ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met Maria Lodewijk uit Renesse. Vandaag langs het duinpad Renesse Haamstede liep ik. Het Jacobs Kruiskruid kleurt de duinen totaal geel. Prachtig. Op geen enkel band zag ik die rupsen van de Jacobsvlinder. En ik maakte me al een beetje ongerust. Ik denk van nou, zijn die insecten nou helemaal verdwenen? Maar later gelukkig was er een stukje pad, zo'n 100 meter in lengte, waar ik ze toch weer op zag kruipen. Ik was blij toe dat ik dat zag. En weer vlak bij mijn eigen huis heb ik gezien dat één nest huiszwaluwen uit gingen vliegen. Uit het nest, hoeps, de lucht in. Prachtig gezicht. Martin Kroon uit Leiden. Als ik nu de polder invaar met mijn kano, kom ik in enkele slootjes er gewoon niet meer doorheen, doordat de waterlelies massaal het oppervlak bedekken. Ook het lied staat manshoog, zaaddozen van de gele lis hangen al in het water. In deze periode is echt de hoeveelheid biomassa maximaal, zowel van flora als van fauna. Want de polder barst ook van de brandganzen en de grauwe ganzen met bijna volwassen jongen. De weinige grutto's zijn al vertrokken met een jongen. Agnes van Doren uit den Dungen. Onder het fietsen heb ik een paar bloemetjes geplukt om in een vaasje op de keukentafel te zetten. En de volgende morgen zag ik een heel klein zwart-rood beestje. Na veel zoeken bleek het de behaarde bijenwolf te zijn. Gerben van mij uit Leens. Op onze vlinderstruik in onze tuin, op de Leense Tillen, zie ik op deze 5 juli, op de vrijdag, een heleboel vlinders rondvliegen. En ze rusten daar ook even uit. Het gaat om de Atalanta, de kleine en het grote koolwitje. Linda Molenaar. En vanmorgen op 7 juli langs het Ringdijk, daar zaten ze hoor, allemaal gebroedelijk. Allemaal wilde eenden. Het leken allemaal vrouwtjes. Maar ze zitten allemaal in eclipskleed. Zelfs de mannetjes hebben niet eens meer dat bandje om hun nek. Dus ze zien er allemaal hetzelfde uit. Maar ze zijn eigenlijk aan het ververen. 12 november. In de punt. Ik heb 's middags in de zon, achter in de tuin, gewerkt. En ik zie daar 3 Atalanta's op bloeiende vlinderstruiken. Maar ook een bloeiende margriet en een vlinder die ik nog niet ken. Ik maak er 2 foto's van en kijk dan in mijn boek over dagvlinders in Drenthe. En ben blij verrast, een grote vos. Heel zeldzaam, rode lijst, ernstig bedreigd. Amsterdreu, ik keek de tuin in en ik zag opeens een hele zwerm vliegende mieren de lucht ingaan. Ik denk, wat warrelt er nou allemaal in de lucht? Met Hans Gartner in Nes. Afgelopen week waren er op 3 plekken in het Lauwersmeer, onder andere door mijzelf, grote weerschijnvlinders gezien. Dat is ook weer zo'n soort die zich dan ineens laat zien. En dan ineens is hij weg en dan merk je er niets meer van. En wat leuk is, is dat was van de week al, en nu ook, witgatjes. Zomaar ineens, en dat bepaalt voor mij altijd de positie van de zomer. Begin juli, een van de eerste die terugkomen vanuit het noorden, noordoosten, dat zijn de witgatjes. De kleine karakieten zingen nog, een blauwborst zingt nog, in de verte ook weer een rietzangertje. We doen het er maar even mee. Dag! Ja, Hans Gartner, we doen het er maar weer even mee. Wat een rijkdom daar aan de Waddenkust. Dank alle inzenders, alle insprekers van 035-6711-338. Na 19:30 het jaar van de Wesp en het buurtbos van Dick van der Meulen. Maar nu eerst het nieuws met Siet van der Linden. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is inmiddels in New Jersey na de moordaanslag op hem in Pennsylvania. Op beelden is te zien dat hij zelfstandig van de trap van zijn vliegtuig afloopt. Trump raakte licht gewond toen iemand het vuur op hem opende tijdens een campagnebijeenkomst. Trump dook naar de grond en de Secret Service voerde hem af. Deze mensen zagen het gebeuren. It was just more like there was, sounded like there were fireworks, and everybody kind of hesitated, like, what's happening? Before Trump, like, swatted his ear, you could see that he actually had that in, he dropped, and that's when everybody had the initial reaction to drop to the ground, and it was just like people were just on top of each other. Like, the noise at first, I think it just kind of caught everybody off guard, like, did we just hear what we think we heard? It wasn't like people dove to the floor. Nobody did anything at first. Yeah. Veel mensen waren dus verstijfd van angst in eerste instantie, vertellen deze mensen. De FBI ziet het incident als moordaanslag. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Again, at this time, we are not prepared to identify who the shooter is. We are close to that identification, and as soon as we are 100% confident in who that individual is, we will share it with the press. Maar persbureau AP meldt op basis van informatie van de veiligheidsdiensten dat de schutter een man van 20 jaar oud uit Pennsylvania is. Zijn motief en verdere details zijn onbekend. Trump raakte dus licht gewond door de schoten. Daarnaast kwam wel een toeschouwer om het leven. En enkele mensen zijn zwaar gewond geraakt, zegt de politie. I would confirm for you that we did have one individual killed. And I know I heard somebody say about two victims. There were three in total besides the former president. So two critically wounded, one killed. President Biden zei op een persconferentie opgelucht te zijn dat Trump niet ernstig gewond is geraakt. Hij zei ook dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten. U krijgt het weer nog. Vandaag meer zon en op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. In het noorden een iets ander beeld. Daar is het enkele graden koeler met meer bewolking en af en toe een bui. Ince Kliphuis, die was op vakantie op de Azoren. Ince is overigens een groot fan van ons programma. Luistert iedere week, behalve als hij op vakantie is. Mensen, op vakantie kun je ook gewoon naar Vroege Vogels luisteren. Hè? Via de NPO Radio 1-app. Ik zeg het maar even. Ja, al kan ik me voorstellen dat je juist op vakantie Nederland en de Nederlanders even achter je wil laten. Enfin, hij was op de Azoren en hoorde daar de koelspijlstormvogel. Die na een dag fourageren op de oceaan zijn nest aan de rotswand weer opzoekt. Dat is toch wel een heel grappig geluid. Dankjewel Ince voor dit bijzondere geluid. De koelspijlstormvogel, zo direct het jaar van de wesp en het buurtbos van Dick van der Meulen. We gaan gelijk door met de wespen. Binnenkort kunt u ze weer verwachten. Irritante wespen op het terras. Maar dat gaat maar om twee van al die soort sluipwespen, galwespen, spinnendoders en noem maar op die in Nederland voorkomen. Het is dit jaar het jaar van de wesp. Om duidelijk te maken waarom we wespen in het algemeen juist zo moeten waarderen. Verslaggever Henny Radstaak is naar Natuurmuseum Brabant in Tilburg om meer te weten te komen over wespen. Ik heb een klein doosje bij elkaar gezet van wespen, bijen en mieren. En dat doosje dat gebruiken we om de mensen een beetje te laten zien van nou, wat is nou de diversiteit aan wespen. He, de meeste mensen kennen alleen maar wat lastige wespen. He, die kennen een Duitse of een gewone wesp. He, dat zijn die wespen die gewoon op je terrasje komen en in augustus, september een beetje van je vlees of van je taart komen meepikken. Ja, wat we de limonadewesp noemen. Ja, de limonadewesp. Ja, dat zijn eigenlijk maar twee soorten. Maar ja, hier zie je alleen al hoe breed het hele spectrum aan wespen in Nederland is. Ja, want we hebben het over het jaar van de wesp, Theo ja. Peters. Ja, jij bent entomoloog. Je bent verbonden als conservator hier aan het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Zit er trouwens lekker in de binnentuin. online nu. Met dit doosje voor ons. Met een aantal wespensoorten opgeprikt. Hè, zoals je dat in de collectie in een museum kan aantreffen. Ja, het jaar van de wesp. Maar de wesp. De wesp, die bestaat natuurlijk helemaal niet. Nee, die bestaat niet, nee. Als je alle wespen in Nederland optelt, dan hebben we er sowieso al meer dan 6.000. 6.000? Ja, 6.000. En dan verschillen ze ook nog eens een keer in grootte, hè? Want hier in dit doosje wat je hier voor ons hebt, met dat raampje ervoor, hier zitten ze achter dat raampje zitten ze opgeprikt. Ja, de grootste die hier dan in Nederland voorkomt, is de hoornaar. Ja, dat is een hele grote. Er zijn wat sluipwespen die nog groter zijn. Hè? Zeker als je dan de legboor ook nog meetelt. Zo'n hoornaar is dan zeg maar 1 centimeter of 4. Maar als we hier naar rechtsonder gaan, naar een galwespje, ja, dan hebben we het over een paar millimeter. Dan hebben we het, ja. Of nog kleinere. Hè. We hebben eiparasieten, hè, die op eieren van wansen bijvoorbeeld zitten. Ja, dat zijn beestjes van kleiner dan een millimeter. Ja, want mocht je nou denken, ze lijken allemaal op die wesp die we kennen, die Duitse wesp of die limonadewesp. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen, Theo? Ja, eigenlijk hebben we drie groepen. Je hebt de bladwespen, je hebt de parasitaire wespen en je hebt de angeldragers. En die angeldragers en die parasitaire wespen, die hebben allemaal een wespentaille. Zoals bij de grote rupsendoder die u aanwijst? Ja. Oh, ja. En ze zijn ook niet allemaal, of nou ja, de meeste wel, hè? Dat zwart-gelige achterlijf wat ze hebben. Nee, dat kan heel erg verschillen. Hè? We hebben ook groenachtige blauwe. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk wel heel veel zwarte soortjes. Hè? Heel veel, die kleintjes, die verschillen ook wel wat in kleur. Maar daar heb je rood en zwart zijn toch wel de kleuren die, of rood-oranje, dat zijn wel de kleuren, en geel ook wel een beetje, die het meeste overheersen. Tijdens het jaar van de wesp, zeg maar, proberen we dat ook een beetje uit te dragen. Hè? Dat het niet gaat om maar een paar soorten, maar dat het een heel diverse, brede groep van soorten is, die van allerlei goede en heel nuttige dingen voor mensen doen. Muggen vangen, allerlei plagen proberen te onderdrukken. Nou, het terras hier in de binnentuin van het Natuurmuseum wordt steeds drukker. Wordt een beetje drukker, ja. Zullen we even op zoek gaan, want we zitten nu naar dode wespen te kijken. Zullen we nu naar levende wespen hier in de omgeving, hier in de stad, op zoek gaan? Ja, is leuk. Nou, dan staan we in de voortuin van het Natuurmuseum hier in Tilburg. We kijken gewoon rond. Wat we zoeken is eigenlijk kleine molshoopjes. Tussen de tegels? Tussen de tegels, ja. Vaak van mieren ook wel, of niet? Vaak van mieren, ja. Maar het kan ook gewoon wat anders zijn. En daar gaan we nou eens naar kijken. Kijk, er vliegt wat voor ons, Theo. Geel-zwart, ja. Die is op zoek naar... Ik denk dat dit een knoopwesp is. Als hij gaat zitten, dan kan ik het voor zekerheid... Het is een knoopwesp, denk ik. En die zoekt snuitkevers. Het is een vrij algemeen soort. Dit is een snuittordoder. Die vangt snuittorren. Die nestelt hier tussen de plavuizen. Oh, hier op de grond? Ja. Tussen de klinkers? Ja, en dan moet je gaan kijken en dan moet je gaan zoeken. Kijk, hier heb je een... Dit is een zandhoopje, vers zand. En dan zeg jij, van, omdat het een hoopje is, zit er een bij van wesp in. Ja. Kijk, heb ik een potje meegenomen. Wat heb je toch ik een... Ik zet er een potje zo overheen. Oh, het potje eroverheen zetten. Een potje eroverheen. Om te kijken van nou, als hij eruit komt, dan heb ik hem. En dan zit hij automatisch in het potje, deksel erop, snel. En dan heb je hem. En dan kijken wat het is. En waarom vind je die wespen nou eigenlijk fascinerender dan de bijen? Wespen bestaan eigenlijk al vanaf 280 miljoen jaar geleden. De oudste fossielen zijn zo oud. De bijen, die zijn... 100 miljoen jaar, de oudste bij. Hè. Die komen nog maar net kijken. Kun je voorstellen, hè? Dat is al een heel groot verschil. Ja, hè? Ja. En die parasitaire wespen, die rijkdom is zo groot... Hè? Niet alleen in Nederland, maar ook in de tropen... dat we daar gewoon nog heel weinig van af weten. En daarnaast kom je erachter dat die vormen en die soortenrijkdom... veel uitgebreider is dan bij de bijen. Ja. Even kijken intussen of er nog wel beweging zit in dat hoopje hier, Theo. Maar nee, het is vrij stil. Ik heb even naar een ander hoopje... Oh, hier nog één. Ja, zo. Kijk, hier dat hebben we een andere met een gaatje, zie je? Ja. Oh, wauw, dat is een berg van 2 centimeter hoog, joh. Ja. Een hele grote berg, hè, van Nederlandse begrippen. Ja. Ik kom erin uit. Zag je? Ja, wauw. Hé. Dat was een knoopwesp. Die komt terug. In een flits van een seconde was die... Zit er nou nog meer in? Want je zet je potje nou ondersteboven. Nee, zit er altijd maar één in. Oh. Ik zet het potje nou eromheen om te kijken van nou, als hij dadelijk terugkomt. Dat is hetzelfde beest wat we hier hebben zien jagen, als het ware. Hè? Ik denk dat het een snuitkeverdoder is. Ja, die kun je gewoon ook bij jezelf thuis in je tuin op je terras tegenkomen. Je, en die kun je eigenlijk, je kunt er gewoon bij. Ik vang ze ook wel. Hè, dat ik gewoon, als ik hem dadelijk in een potje heb, dan kan ik hem gewoon met mijn handen kan ik hem uit dat potje halen. En hij heeft wel een angel, maar hij komt niet door je huid heen. Die spieren zijn niet sterk genoeg daarvoor. Dus je kunt hem gewoon van heel dichtbij kun je hem gewoon met een loepje of een fotootje maken of iets dergelijks. En dan kun je met, tegenwoordig met Ops Identify kun je gewoon de naam krijgen zelfs. Hè? Dus gewoon, tegenwoordig gaat dat heel makkelijk. En je draagt bij aan een grote database voor Nederland, voor de verspreiding van wespen in Nederland. Dus je raadt iedereen aan om even lak te hebben aan dat slechte imago van die wespen en op ontdekkingsreis in je eigen tuin te gaan? Juist, ja. Ja. Of in de straat? Op zoek naar de stoepwespen. Die zijn er een hele hoop. Nou, maar even afwachten of hij weer terugkomt. Hier is hij bezig. Oh, daar vliegt hij. Is hij er? Oh ja. Kijk. Oh ja. Oh, nou ja, je hebt het nu het potje op dat hoopje staan omgekeerd. Ja. En dan komt die wesp die komt terug en die wil daar in zijn eigen hoopje duiken. Maar dat kan niet, omdat je potje erop staat. Ja, dus dan gaan we even het potje weghalen. Volgens mij heeft hij geen prooi bij zich. En daar gaat hij, hoor. Kijk, daar gaat hij al. Ja, gaat erbij zitten, vliegt nog even op. Nou, en nu zit hij bij het gaatje. En dan gaat hij, ja. Ja, dit is geen snuittorrendoder, maar dit is de groefbijendoder. Dat is een wesp die bijen vangt. Ja, dat is wel opmerkelijk, want het is eigenlijk één familie. Ja, kijk, en heeft het gaatje ook dichtgemaakt, zie je? Oh, kijk nou. Joh. Ja, even het propje van beneden uit, zeg maar, heeft hij het gaatje dichtgemaakt. En waarschijnlijk is hij nou zijn nest verder aan het uitbreiden. Dus hij maakt onder de grond, hè, 20, 30 centimeter onder de grond, soms 10 centimeter, dat ligt een beetje aan de soort. Graaft hij als het ware gangen met zijgangetjes en een broedcel. Een kamertje waarin hij straks de bijen neerlegt en daar een ei bij. En dan schuift hij dat kamertje dicht en dan begint hij aan de volgende kamertje. Het is een fascinerende wereld, de wereld van de wespen. Heerlijk, heerlijk. Ja, ik blijf ervan genieten en je leven wordt daardoor gevuld. Prachtig. De gelukkige entomoloog Theo Peters en verslaggever Henny Radstaak, die allebei dolblij waren met de wesp. Voor ons YouTube-kanaal Maar Natuurlijk ging Reisha Zegelaar op zoek naar wespen. Het filmpje is natuurlijk op YouTube te zien en ook via vroegevogels.bnnvara.nl. Derde deel, het vivatje uit de preludes voor piano, opus 38... van Dmitri Borisovich Kabalevski, uitgevoerd door Alexander Dossin. 17 jaar geleden kocht schrijver Dick van der Meulen een huisje midden in het bos op de Veluwe. En sinds die tijd houdt hij een natuurdagboek bij. Dat natuurboek, het Buurtbos, is deze week verschenen en verhaalt over spechten edelherten en de veranderende natuur door toedoen van de mens. Verslaggever Marleen Snijders wandelt met Dick van der Meulen, die u ook kunt kennen als winnaar van de Jan Wolkersprijs, met zijn prachtige wolvenboek. Marleen wandelt samen met Dick door het buurtbos naar zijn huisje, oftewel zijn dacia, zoals hij het zelf gekscherend noemt. Gaan we dus het buurtbos in? Ja, het buurtbos in. Het buurtbos in. We laten station Lunteren achter ons. Ja. En lopen naar het buurtbos. Ja, we lopen door het buurtbos naar mijn dacia. Dat is gewoon een soort huisje op een huisjespark. Dus heel prozaïs, maar wel aan de rand van het bos. En vanuit mijn dacia heb ik eigenlijk de meeste waarnemingen gedaan die ik in mijn natuurdagboek heb opgeschreven. Dus nou ja, dat is de route. Daar gaan we naartoe. Ja, en over dat natuurdagboek gaan we het hebben. Wanneer begon dat natuurdagboek? Dat begon in 2007. Toen kocht ik dat huisje. En ja, vanaf dat moment ben ik maar gaan opschrijven wat ik zag. Ja. Welke kant gaan we op, Dick? We gaan deze kant op. Ja. Wacht even. Ja. Betreden wij hier het buurtbos? Ja, dit is de uiterste rand van het buurtbos. En het buurtbos is, dit buurtbos met CH, is ooit meer dan een eeuw geleden door een notaris geschonken aan het dorp hier, dus het dorp Lunteren. Dus het was een notaris die kocht al die... dit was ooit woeste grond, dat was gewoon heide. Was in die tijd werd heide niet mooi gevonden. En daar heeft hij bos op laten planten. En hij ging dood, ik dacht zo rond 1914 of zoiets. En toen liet hij het na aan de wat toen nog de gemeente Lunteren was. En daarom heet het ook het Lunterse buurtbos. Dus het bos is eigenlijk van de mensen die hier in het dorp wonen. Dus dat is natuurlijk een heel sympathiek bos. Maar het is ook een bos dat alle kenmerken van een bos uit die tijd vertoont. Want het is dus aangeplant. Mm-hmm. En in die tijd vonden mensen, je ziet het echt overal, hier heb je er eentje. De Amerikaanse eik werd gezien als, ja, dat is wel misschien wel de mooiste boom van de hele wereld. Hè? Hij kleurt mooi rood en dat soort dingen. Ja, en dat vinden we nu iets waar we vanaf moeten. Het is een exoot en een tamelijk invasief geval eigenlijk ook. Dus er groeit geen paddenstoelen onder, geen plant heeft er wat dan. Dus nu is het toch een soort beleid om langs ons van die Amerikaanse eik af te komen. Daar ben ik erg voor. Maar ja, de wandelaars hier, die zeggen, ja, dat zijn prachtige bomen. En die bomen omhakken. Dus die snappen dat eigenlijk ook weer niet. Dus wat ik ook wel weer snap. Ja, dat maakt het leuk. Over al dit soort dingen kun je gaan schrijven. De natuur is sowieso natuurlijk permanent in beweging. Mm-hmm. Maar de mensen daaromheen zijn ook permanent in beweging. Dus dat veranderende denken en alles. Ja, dat is helemaal prachtig. En dat is, ja, door hier te zijn en rond te lopen, komt dat tot je. Ja. Ja, dat schrijf je dus op. En je hoort het natuurlijk al wat minder, hè, want het is natuurlijk al wat verder in het seizoen. Dus ja, je hoort... Ja, dit is als dit is vals spel. Dit is een eendenpark in het bos. Die hoor je dan weer wel. Gelukkig. Ja. Ik hoor de merel. Ja, een merel. Een vink hoor ik hier. En af en toe nog wel een zwartkop en zo. Maar het wordt echt al wel minder. Dat merk je ook wel. Veel jonge vogels. Je hoort die hele schelle piepen van jonge vogels. Dat heb je wel. Ik zit even te denken... even deze. Welke kant wil je? Ja, alle kanten kun je verdwalen, maar we gaan deze kant op. We kiezen deze verdwaalkant. Ja, ja. Wacht even, wie ging daar? Dat lijkt me een koolmees. Ja, gewoon een koolmees. Ja hoor. Ja, sorry voor dat gewoon. Nee, gewoon mag nooit, dat mag nooit, hè? Het is een koolmees. Oh, een koolmees. Ja. Wat dat betreft is een bos ook van de gewone soorten. Wat ik echt een van de leukste vogels hier vind, die kom je echt heel vaak tegen. En je hoort hem ook heel vaak ook boven mijn dacia. Zijn raven. Er zijn veel raven hier. En ik ben dol op raven. Ik vind dat geweldig. Ik vind alle kraaien leuk. Maar de raaf, ja, dat is al sinds mijn kindertijd een van mijn echte favoriete vogels. En, ja, die had je vroeger natuurlijk nooit. En tegenwoordig, ja, ze zijn er gewoon. En redelijk veel ook. En dat is toch geweldig. Wat vind je zo leuk aan die kraaiachtigen? Hun blik, hun intelligentie natuurlijk. Ze hebben ja, intelligentie is een heel breed begrip, maar ze hebben toch wel een menselijk aandoen. Dus even linksomheen lopen. Ja, een enorme plas. Ja. Ze hebben een bijna menselijke intelligentie. Ze kunnen ook Bijvoorbeeld raven en wolven die gaan goed samen. Hè? Wolven eten geen raven. En raven die eten waarschijnlijk wel kadavers, restjes van wat wolven achterlaten. Mm-hmm. Maar ze spelen met elkaar. Dat is meermalen in het wild gesignaleerd. Dus zo'n raaf hapt een beetje naar de staart van een wolf. En zo'n wolf hapt dan een beetje terug. Maar zonder dat er echt iets eetachtigs of agressie of wat dan ook. Een dolletje. Gewoon een dolletje, ja. Ja. Maar Dick, ik vond wel... Ik heb het boek natuurlijk gelezen, dat je langzaam verandert van een natuurobserveerder, als ik dat zo, waarschijnlijk is dat een fout woord, maar dat kan me niks schelen, in toch wel veel meer bewogen. Je ging bij Extinction Rebellion, je hebt het over droogte. Is dat onontkoombaar? Ja, ik begon dat dagboekje in 2007 bij te houden. En toen speelden die problemen natuurlijk al wel. En ik was er wel bewust van. Maar ja, ik had op dat moment, ik dacht van god, wat mooi, ik zie dit en ik zie dat. Maar als je langdurig op één plek bent, en dat buurtbos is toch, ik bedoel, het gaat over meer bossen, maar dat is natuurlijk toch wel de kern. Dan zie je gewoon wat je in de kranten leest, wat je op radio hoort. Je ziet het eigenlijk gebeuren. Je ziet de verdroging, je ziet de verschraling van bossen. Ik kwam op een plek niet zo heel ver hier vandaan. Waar daar stonden eiken. En op die eiken, je zag al, die kronen waren niet helemaal lekker. En op die eiken zaten Atlanta's en hoornaars. Die maakten een soort ronde dansje, heb ik ook opgeschreven. Mm-hmm. En ik dacht, wat is dat nou? Een dans van hoornaars, hè, die enorme wespen. En Atlanta's, die mooie vlinders. En wat is dat nou? En toen keek ik beter en toen zag ik dat het natuurlijk niet een echte dans was, maar er was een soort kleverige vloeistof. Die kwam uit die eiken. Dat had ik nooit gezien. Dus echt bloedende bomen. En je keek dan naar boven en je zag het ook. Ja, het gaat niet goed met die kronen. En dan opeens realiseer je dat die stikstofdepositie, zoals het dan heet, die stikstof, die ammoniak uit Zuid. En dit was diep in het bos. Je ziet het gebeuren. En ja, dat zie je steeds meer. Je hoort gewoon toch minder vogels dan vroeger. Minder soorten ook. En ja, dan ontkom je eigenlijk niet aan de gedachte, hier is echt iets aan de hand. En dat kun je kunt dat ook niet anders dan opschrijven. En op een zeker moment dacht ik ook, ik hoorde dat van die acties van Extinction Rebellion. Dat is natuurlijk tegen klimaat. Klimaat is niet per se stikstof en natuur, maar het heeft natuurlijk heel erg verweven. En toen dacht ik, ja, er moet iets gebeuren. En ik ga dus ook maar op de autobaan zitten. En ik heb mezelf, ik heb vroeger wel eens gedemonstreerd, lang geleden. Maar ik voelde me nooit echt thuis bij die beweging, altijd rare fanaten en zo, en humorloos ook. En ik zeg je wel, dat was heel anders. Er waren mensen uit alle groepen, alle leeftijden, niet alle lagen van de bevolking, vrees ik, maar toch wel alle leeftijden. Nette mensen, aardige mensen en mensen met humor. En dat is iets wat je in die activistische hoek niet zo heel vaak tegenkomt. Dus dat sprak me heel erg aan. Nou ja, zo begon het. Dat is hem toch, hè? Fantastisch. Ja, blijft ook. Die hoor je steeds meer, hè? Ik weet niet of dat een tendens is die jij ook met andere mensen met wie je door het bossen loopt hebt. Maar ik hoor steeds elk jaar meer zwartkoppen, heb ik het idee. We naderen over ze dat jaar, hoor. Dus we zijn, ik vind het heerlijk. Ik loop lekker. Het is heerlijk weer. Lekker windje. Ja. Het is echt het is ook zo stil, Dick. Dat is een doordeweekse dag. Want dat is wel een druk wandelbos, hoor, normaal gesproken. Dat, je, als je hier op een zondagmiddag loopt, dan dat merk je ook wel. Daar wordt natuurlijk over geklaagd ook door boswachters, dat het drukker geworden is in de bossen. Daar ben ik niet per se tegen, want dat is ook weer de reden waarom natuur behouden blijft. Mm-hmm. Maar het is wel waar dat je de afgelopen jaren, je ziet een aantal mensen toenemen. En vooral al die lui met elektrische dingen. Je kunt hier in de buurt kun je van die scootertjes huren. En auto, hoe heet het, een soort steps. En dat zijn vaak hordes van tientallen mensen die je dan voorbij komen. Ja. Dat komt er wel bij. Vermijd jij het dan in het weekend? Ja, als ik zit hier vaak in de weekenden, maar als ik dan bijvoorbeeld fietsochten maak, dan ga ik juist niet de bossen in, maar dan ga ik... Je hebt ook het Gelderse Vallei hier vlakbij. Dat is ook een mooi gebied. Hè? Je hebt daar die tussen Veenendaal en Ede hebben ze een blauwgrasland, hebben ze geprobeerd te herstellen. Geweldig natuurgebied begint daar te ontstaan. En daar kun je grutto's en wulpen weet ik wel zien. En dan ga ik die kant op. Daar is het dan weer een stuk rustiger. Oh, dat is een buizerd. En hoe dichtbij, hè? Daar zit hij gewoon op. Hij zat een paar meter van ons vandaan en nu vliegt hij, nou, wat is het, 20 meter verderop of zo. Nou, kijk, dit is het. Dit is hier komen aan de rand van... Doodstil. Nu wel, ja. Behalve in de tijd van de bladblazers. Och, dat is jammer. Is het niet verboden? Dat is jammer genoeg niet verboden, nee. Maar wat weer wel mooi is, het is we zitten toch op wat men noemt de Bible Belt. De zondagrust wordt hier gerespecteerd. En ja, dat vind ik toch wel prettig. Ik kan niet ontkennen, dat bevalt me wel. Zondag is hier stil. Finale uit het pianokwartet in F klein, opus 10 van de Franse componist Léon Boulman. Uitgevoerd door François Joël Thiolier. Op piano natuurlijk. We zijn zo direct terug na Sterrennieuws van 8. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Waarom houdt iemand van insecten? Ze zien er echt bijna een soort van buitenaards uit. Dat je ook denkt, hoe kan dit bestaan op dezelfde planeet als wij? Exotisch in hun uiterlijk, maar voorspelbaar in hun gedrag. Als je alles weet over een koninginnenpage, dan kom je nooit een koninginnenpage tegen die zich niet gedraagt als een koninginnenpage. Geruststellend in een verder ondoorgrondelijke wereld. Voor mij kan het best wel eng zijn om bijvoorbeeld naar een fietsenmaker toe te gaan die ik nog niet ken. Deze week in Docs, de Keververzamelaar. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe volvertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe volvertrekte van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuinig. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende poolexpeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de iPhone 15 Pro, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

De bond CPA noemt de actie respectloos. Het weer, het is een zonnige ochtend op de meeste plaatsen. Het wordt 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Alleen in het uiterste noorden bewolking en buien. Daar blijft het vandaag zo'n 18 graden. Morgen flink meer zon en 22 tot 28 graden. Ster. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende pool-expeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Barst, een lekker begin van de dag. We hebben de meeste ruiten op voorraad. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes. Ik sta hier buiten met Jelle Reumer. Ik sta een beetje te mijmeren. Kijken uit over het land. Natuurlijk ook over het nare laatste nieuws. Maar laten we dat nu maar even laten zitten. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Maar we stonden ook een beetje uit te kijken hier over die rietlanden. Hoe onwaarschijnlijk divers dat is en veelsoortig. En ja, ik vroeg me af, Jelle, jij bent natuurlijk een man van de oude geschiedenis. Is dit, zouden we nu nou op een soort, deze jaren, eeuwen, op een soort hoogtepunt in de biodiversiteit zitten? Er is zo van bultrug tot korenbloem. Ja, nee, dat is zeker het geval. Kijk, we klagen natuurlijk wel, en zeer terecht hoor, over de teloorgang van de biodiversiteit. Maar ik denk dat het nog nooit zo rijk is geweest als in de tegenwoordige tijd. Hè. Er bestaan naar schatting iets van 9, misschien wel 10 miljoen soorten op aarde, waarvan er ongeveer 2 miljoen beschreven zijn. De rest wacht nog op taxonomen om er een naam aan te geven. Maar ja, dat beeld wat we hebben van dieren die we met het blote oog kunnen waarnemen, hè, van wespjes waar we het net over hadden op de radio, tot en met olifanten en alles wat daartussen zit. En al die planten die we zien, bomen en kruiden en gras, dat is eigenlijk iets relatief recents. Hè. De aarde bestaat, iets van 4,8 miljard jaar, geloof ik. En dat meercellige leven zoals we dat kennen, wat we eigenlijk heel normaal vinden, ja, dat is iets van de laatste 500-600 miljoen jaar. Dus al die zeg maar 4 miljard jaar daarvoor, voordat het meercellig leven ontstond, was al het leven eencellig. Dus dan had je bacteriën en protisten pantoffeldierachtige wezentjes en zo. Maar alles was eencellig. En op een gegeven moment is, om wat voor reden dan ook, in de evolutie is de meercelligheid ontstaan. Wat we nu eigenlijk heel normaal vinden. Ja, ik bedoel, jij en ik zijn ook meercellig. En al de planten hier om ons heen zijn ook meercellig. Maar dat is eigenlijk iets heel relatief recents in de geschiedenis. Ja, jouw bril, jij kijkt natuurlijk door de bril van miljoenen, miljarden jaren. Dus er zijn periodes geweest dat het allemaal veel meer op elkaar leek en veel nou ja, in onze ogen dan misschien veel saaier was. Ja, in den beginnen was er natuurlijk bijna niks. En, ja. En toen ontstond één eencellig leven. En dat was de grote klap. En dat was eigenlijk inderdaad de grote klap. En daarna krijg je de evolutie. En op een bepaald moment zijn die cellen samen gaan klonteren. Toen werd het leven meer cellig. En dat heeft dit opgeleverd. En daar kijken we nu naar. En we vinden het maar doodnormaal. Nou ja, aalscholver boven ons hoofd. Boerenzwaluw, wat is het? Een huisvaluw scheert langs. Ja, en net een mus die pluis van de lisdodde plukt om zijn nest van te maken. Ja. Het is eindeloos mooi natuurlijk. Enfin, zo'n mijmering met Jelle Reumer. Jelle, goed dat je er bent. We gaan het zo direct over iets heel anders hebben. Maar goed dat je er bent. We zien een mus die steeds wat pluis komt plukken van een lisdodde. En dat meeneemt naar zijn nest. Misschien wel zijn tweede, derde nest. Hier onder het dakje van het schuurtje. En hij vliegt maar heen en weer en druk doen. Verschrikkelijk leuk. Goedemorgen, dit tweede uur. We praten even verder met Jelle over heel bijzonder onderzoek naar mammoet-DNA. We proberen u iets bij te brengen over verschillende meeuwengeluiden en hoe je die uit elkaar kunt houden. Jelle doet ook de column. De fenolijn is weer ruimhartig ingesproken. En we spreken zoogdierdeskundige Glenn Lelieveld over de onfortuinlijke confrontatie tussen een wolf en een hond in Leusden. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ja, Jelle, wij spraken over het ontstaan der soorten. En dit was dan toevallig of niet toevallig de dagenraad. Het aanbreken van de dag Dawn uit de videogame Final Fantasy. Waarvoor de Japanse videogame muziekcomponiste Yoko Shimomura de muziek schreef. Een groep internationale wetenschappers heeft in de huid van een 52.000 jaar oude wolharige mammoet, in ieder geval een wolharig mammoet die 52.000 jaar geleden leefde, een nieuw type DNA ontdekt. Volgens hen zijn we hiermee een stap dichterbij gekomen om deze oerolifant weer tot leven te wekken. Jelle Reumer, emeritus hoogleraar paleontologie, Universiteit Utrecht. Jelle, wat hebben die wetenschappers nou precies ontdekt? Nou, ik heb dat artikel hier voor mijn neus liggen. Het is echt hogere raketwetenschap, dit soort chromosoom- en genetisch onderzoek. Ja, het is heel technisch. 56 he? Auteurs hebben zich ermee bemoeid. Dus iedereen heeft daar op een of andere manier zijn plasje over gedaan. En wat er aangetroffen is, dat is gevriesdroogde chromosomen. En dat noemen ze dan verglaasd, gevitrificeerd. En op een of andere manier hebben ze dus de complete structuur van die chromosomen kunnen ontrafelen. Hè. Dus je moet je voorstellen, die mammoet die leefde dan 52.000 jaar geleden. Die is doodgegaan en die is dus bevroren geraakt. En het eerste wat natuurlijk bevriest is de huid, hè, dus het buitenste. En dat is daardoor heel goed bewaard gebleven. Je kunt je voorstellen, binnenin die mammoet blijft het nog heel lang warm en dan vergaat dat DNA. Maar huid niet, dus dat is natuurlijk denk ik de grap. En ze hebben dus uit cellen van de huid hebben ze die chromosomen kunnen halen en onderzoeken. En ze kunnen dan nu veel beter... Ze wisten natuurlijk dat een wolharige mammoet was wolharig... maar ze kunnen dan nu veel beter zien waarom dat was en waarom de chromosomen... Ja, precies. Je kunt natuurlijk aan je chromosomen kun je heel veel dingen afleiden. Dat kan bij ons ook. Je oogkleur, je haarkleur, ze kunnen er alles aan ontdekken. En wat overal grappig is, want je zei net, dan constateren ze ook dat we misschien die mammoet kunnen terugbrengen. Maar dat zie ik in dit artikel helemaal niet terug. Hè. Het gaat echt gewoon over die techniek van dat chromosoomonderzoek. Precies, maar jij hebt daar natuurlijk het zwaar wetenschappelijk artikel voor je neus. Ik las ook een persbericht en een stuk in de Volkskrant. En een van die onderzoekers, of de teamleider, is ook verbonden aan een Texaans bedrijf. En dat Texaanse bedrijf wil eigenlijk in 2028, over 4 jaar dus, een levende mammoet maken, creëren. Ja, ja. En dat is dus het doel van een van de doelen van dat onderzoeksteam. Ja, of dat een doel is, weet ik niet. Ik denk dat het in principe gewoon nieuwsgierigheid is. Hè. Wetenschap draait op nieuwsgierigheid en waarnemingsvermogen en zo. Maar goed, daar wordt natuurlijk altijd over gepraat, al jaren trouwens. Hoor. Er zijn altijd ook Japanse en Russische rijke types geweest die dan geld daarin steken om de mammoet weer terug te brengen. Maar ik heb daar toch wel, ik zet er toch wel vraagtekens bij. Want stel je voor dat zou lukken, hè? Dat er dus op een of andere manier dat je een eicel van een Indische olifant, want daar zijn ze het meest verwant aan, zodanig met chromosomen kunt injecteren dat er een wolharig mammoetje geboren wordt. Ja. En dan? Ja. Dan heb je dus één wolharig mammoetje rondlopen. De habitat waar die beesten leefden bestaat niet meer. Dat was de mammoetsteppen. Dus een grazig gebied, hè, dat heel noordelijk halfrond ongeveer besloeg. Zeg maar, van Ierland in het westen tot voorbij Alaska in het oosten. Dat was allemaal met elkaar verbonden ook. Dat hele ecosysteem, dat bestaat niet meer. Dat gigantische biomassa-productie, want al die beesten die moeten natuurlijk eten. Het zijn kuddedieren en een beetje olifant eten een paar honderd kilo groenvoer per dag. Dus zo'n kudde die moet enorme hoeveelheid biomassa kunnen verstouwen. En dan heb je verstouwen. Dus één. Dan heb je één, ja, één mammoet. Jij en dan zegt van die rijke types, ik kan me wel voor. Nou ja, en dan achter een hek met honderden kilo's grasbalen. En dan mensen die betalen om te gaan kijken. Menno, wat is daar leuk aan? Bovendien, het zijn kuddedieren. Dus dan heb je één mammoetje. Ja. Dat arme beest moet zich doodongelukkig voelen. Want die wil in een kudde mammoeten vertoeven. Ja. Met zijn vriendjes en vriendinnetjes kunnen hollen en spelen en grazen. En nou ja, dat kan dus ook al niet. Het is dus zielig en treurig en het is een kuddedier. Is het, en dan heb je natuurlijk nog de ethiek. Ja. Willen wij een dier van 100.000 jaar geleden, 50 jaar geleden terughalen? Ja, en daar een hele hoop geld in. Ik denk dat het veel zinvoller is om dat geld, en misschien nog wel meer geld, dat weet ik niet, te besteden aan het zorgen dat dieren die nu op rillen staan, nu op uitsterven staan, om ervoor te zorgen dat die niet uitsterven. Om ervoor te zorgen dat de neushoorns die nu nog leven en de bosolifanten en weet ik veel, de panda's desnoods. Ja. En ook kleinere beesten. Hè. We hebben het natuurlijk allemaal over die grote iconische soorten. Hè. Er wordt altijd gesproken over olifanten, neushoorns, panda's. Ik trap er nu zelf ook weer in die valkuil. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleinere soorten. En ook insecten en plantensoorten en zo. Die het heel slecht hebben. Die bijna op uitsterven staan. Ik denk dat het veel zinvoller is om het geld wat zou worden besteed, of wat misschien al wordt besteed, aan het terugbrengen van mammoeten. En misschien willen we dan ook nog de wolharige neushoorn en de En het Ierse reuzenhert en zo. Ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. De Neandertaler. Neem het. Jij zegt, laten we zorgen dat de huidige dieren die er nog zijn, dat die niet die verdwijnen. Die beter beschermen. Heel nog even ander mammoet nieuws. De grootste mammoetbottenverzameling. Die was in handen van Dick Mol. Is. Mr. Mammoet noemen wij hem altijd ook vaak de gast in dit programma. Die heeft zijn hele verzameling geschonken aan het Museum Historyland in Hellevoetsluis. Ja, dat wil ik iets nuanceren, bericht. Want dat stond inderdaad bij de NOS en zo gisteren. Ik heb hem nog even gemaild gisteren, want ik ken Dick natuurlijk heel goed. Ik heb hem gefeliciteerd met zijn beslissing om dat te schenken. Toen mailde hij terug, dat is iets. De collectie blijft wel mijn eigendom, maar hij is ondergebracht in Historyland in Hellevoetsluis. En zijn collectie lag voor een groot deel bij hem thuis. Als je bij hem thuis was, geweest, dan moest je dus over de dijbeenderen heen stappen, bij wijze van spreken. Nou ja, letterlijk. Hè? Om bij de sofa te komen waar je ook al niet op kon zitten, want er lag dan ook weer allemaal botmateriaal op. Ja. En hij had een groot deel op Urk had hij in een loods had hij opgeslagen. En nu is alles dus bij elkaar in Hellevoetsluis. Maar het blijft officieel wel zijn eigendom. Ja, maar het, is maar een goede... het ligt op één plek en het is dat prachtig. Is en mensen kunnen het bekijken en hij kan er verder zelf ook aan werken. Ja, en, voor onderzoek. Dus het is heel mooi dat dat gebeurd is. En de Dick heeft iets meer ruimte in huis. Dat zal zijn vrouw ook fijn vinden. Jelle, dankjewel voor je toelichting op deze zaken. Voor wie die tijd van die mammoeten nou wil herbeleven zonder dat er gekloond wordt, is er natuurlijk onze podcast Zo klonk Nederland. Van mammoet tot halsband parkiet. Verschrikkelijk leuk en bijzonder om te luisteren. En in het najaar volgt deel 2, de periode van voor de wolharige mammoeten, toen hier beerhonden en gorillapaarden rondliepen en de Mediterranee een grote zandwoestijn was. Buiten microfoon horen wij veel mussen en huiszwaluwen. Nou, zijn nu niet zo heel erg aanwezig. Ik hoorde ze net. Terwijl ik ook zat te luisteren naar Avila Beach, het strand van Avila op Curaçao, van en uitgevoerd door Wim Statius Muller. Voor liefhebbers van duinen, het strand of het wat of zeilers is het geluid van meeuwen synoniem met genieten. Tegelijkertijd klagen steeds meer stedelingen. Niet alle stedelingen hoor, maar sommige steen en been over de meeuwen die op hun daken nestelen, in hun vuilnisgraven en hen krijsend op de dakgoot uit hun slaap houden. Natuurgeluiden-expert Henk Meeuwse begrijpt daar niets van. Voor een speciale zomerse editie van onze geluidencursus is Henk met verslaggever Rob Buiter, gewapend met wat oud brood, naar een stadstrandje gegaan op zoek naar meeuwen. Gooi eens een broodje, Henk. Ik kwam een kop. Nou, ze zijn er als de kippen bij, hè? Nee. Ja, ze komen hier volgens mij van hierachter, van boven dat flatgebouw. Ik weet ook niet. Oh, kijk hier, kokmeel komen er ook al op af. Ja. Maar wat ik zo mooi vond, had ik niet verwacht. Ik denk, ze komen een beetje krijs op dat brood af. Hè. Zoals in Finding Nemo. Die animatie. Die meeuwen die roepen en die roepen allemaal mines, mines, mines, mines. Ja. Dat had ik verwacht. Maar die meeuw ging meteen, wat je de zang zou kunnen noemen, hè. Dat lachende geluid. Kijk of je het nog een keer doet op een broodje. De kokmeeuw heeft hem. De kokmeeuw is de kleine man tot de snel af. Kijk, ja, nou hoor je dus. Dat zijn de kokmeeuwen. Ja, de kokmeeuwen, dat vind ik echt krijzen. Dat is echt krijs. Ik vind het niet lelijk, hoor. Want de associatie die ik heb met de kokmeeuw, hè, ik heb een tijdje in Groningen gewoond. En als je kokmeeuw hoorde roepen, dan dacht ik altijd een schiermonnikoog. Als je op de boot zat, een schiermonnikoog. Kokmeeuw is voor mij de Waddeneilanden. Die hangen dan achter de boot. Ja, die hangen achter op te pikken wat er opgevoeld wordt. Krijzen, of gewoon als je zelf aan het fietsen bent, je hoort overal altijd kokmeeuwen. Dus het, ja, om het nou krijs te noemen met zo'n mooie associatie vind ik dan wel jammer. Dat hebben die andere meeuwen minder. Die hebben echt gewoon meer een strakke toon. Dat roep van de. Er is niet zoveel meeuw hier vlak voor ons. En dat hoge geluid, dat is een van de jongere vogels die daar een beetje bedelend roept. Die bruinige daarachter, die een jong, waarschijnlijk van die zilvermeeuw. Dat is duidelijk volgens mij hoger dan wat je net hoorde van die kleine mantel. Ja, toch is het grappig, hè? Ik associeer dit meteen met zomer, ja, met strand, met duinen. Terwijl waarschijnlijk liggen er nou ook een hele hoop mensen in bed. Dan heb je die verrekte meeuwen weer. Want ja, met name in de steden zijn ze bepaald niet populair. Nee, ze zijn niet populair. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen als je hele auto ondergescheten wordt of je hoort een hoop gekrijs, je kunt er niet meer slapen. Maar ja, als je aan het strand ligt, dan hoort het meeuwen er gewoon bij. Als je op het strand ligt en je hoort geen meeuwen, dan ben je niet op het strand. Ja, in de stad is dat dan jammer misschien. Ja, het zijn toch cultuurvolgers. We hebben iets voor ze gecreëerd waar ze van houden, ja. Je krijgt de natuur die je verdient, denk ik dan. Onze steden zitten vol met voedsel. En ja, die meeuwen die profiteren daar nou eenmaal van. Ja, heel veel voedsel, platte daken met grind. Dus ja, dan zit je bijna op het strand op zo'n plat dak. Dus ja, perfecte omstandigheden voor die beesten. Nou, we hebben zich mooi aangepast. Ja. Kijk, daar is die kleine mantel daarachter weer. Ja, daar is maar die hoor je. Zo'n lacherig geluidje. Maar die zit nog verder weg. We hebben alleen geen stormmeeuw, hè? Nee, volgens mij geen stormmeeuw. Maar nog even dus een oproep aan de mensen. Als je op het strand ligt en het is zomer en je hoort hier meer, kijk dan toch echt af en toe even omhoog. Van welke daarna roept. En de kokmeeuwen, ja, dat is makkelijk. Die associeer ik ook iets minder met het strand. Het zijn de stormmeeuwen en de zilvermeeuwen en de kleine mantelmeeuwen. En die gaan in toonhoogte langzaam omlaag. Dus de stormmeeuw die heeft echt een vrij hoog schel. Lacherig en roepend geluid. De zilvermeeuw, dat kent volgens mij iedereen. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen dat lachen wel kennen. Maar of het dan een zilver of een kleine mantel is. Want de kleine mantel is dus nog iets lager. Ja, en die rukt ook echt op in de stad, hè? Hier in dit watertje zijn duidelijk de kleine mantels de schuwe jongens. Die houden zich een beetje op afstand. De kokmeeuwen zijn de durvallen. Ja, en de zilvermeeuw die komt ook uiteindelijk wel dichterbij. Maar. Ja, als hij maar een kans krijgt. Want ik vind het toch wel knap dat die kleine kokmeeuwtjes het winnen van zo'n zilver. Ze zijn ook met meer, hè? Ze zijn met meer, dat is het. Zon, zee en wind, we hebben wat dat betreft de ideale omstandigheden. Ja, maar als je dat nou gewoon ook associeert met die meeuwengeluiden en het niet ziet als lelijk gekrijs, ja, dan kan je toch alleen maar van genieten als ze bij je huis zitten. Het geluid roept een prettige associatie op, volgens mij bij heel veel mensen. Ja, misschien bij die mensen die dus echt continu in de stad hebben, dat ondertussen die associatie, als die mensen op het strand zitten en een meeuw horen, dan denk je, heb je weer zo'n scheid dat? Ja, kan. Dat bij hun de associatie is omgekeerd. Maar ik denk dat bij het merendeel van de mensen, meeuwen is zon, zee en strand. Zullen we ze dan voor de helderheid nog even allemaal op een rijtje zetten om de geluiden goed naast elkaar te horen? We zetten ze even op een rijtje. De kokmeeuw.

U krijgt het weer nog. Vandaag meer zon en op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. In het noorden een iets ander beeld. Daar is het enkele graden koeler met meer bewolking en af en toe een bui. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het Zuid-Afrikaanse Miyagi Orchestra laat op 17 augustus muziek horen uit de Afrikaanse diaspora. Van Salif Keita tot Miles Davis. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende polexpeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. U bent terug bij Vroege Vogels. Het is tijd voor de columnist. U hoorde hem net al. Emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden Jelle Reumer. Veel mensen lijden aan een zogeheten compulsieve dwangstoornis. Handelingen zijn dat die je verricht of juist nalaat omdat je dat nu eenmaal moet. Van niemand behalve van jezelf. Denk aan dingen als smetvrees, een poetsdrang, de onverbiddelijke noodzaak om altijd eerst je linkerschoenveter dicht te knopen en nooit de rechter. Dat soort dingen. Afgelopen maand heb ik bij mezelf zo'n dwangneurose ontdekt. Een waarvan ik vermoed dat de meeste biologen en natuurliefhebbers er last van hebben. Het gaat om de determineerdrang. Wanneer we een vogel horen of een plantje zien, moeten we per se weten hoe dat dier of het kruid heet. Liefst de Nederlandse en de wetenschappelijke naam. Daar zijn gidsjes voor en tegenwoordig ook apps op de telefoon. Wanneer ik door de stad loop, Utrecht in mijn geval, zie ik van alles groeien en wil meteen weten hoe het heet. Met een beetje ervaring zie je ook zonder gidsjes of apps wel muurvarens, stinkende gouwen, melkdistels, breukkruid, straatgras, klaversuring enzovoort. En onwillekeurig noteer je die namen al lopend in je brein. Ze blijven niet hangen, maar ze komen wel even binnen. Als een insect dat door de open schuifdeuren naar binnen vliegt en even later weer voorgoed verdwijnt. Vorige maand was ik in Noorwegen. Daar groeien andere planten. Daar zie je bloemen die hier niet voorkomen. Tundraflora bijvoorbeeld. Sommige kende ik wel, zoals moeraspirea, fluitenkruid en robertskruid. Maar de meeste bloemetjes waren me volslagen onbekend. Nou ja, dankzij een beetje ervaring waren ze soms nog wel te herkennen als een composiet of een vlinderbloemige, maar geslacht en soort bleven een raadsel. Die determineerdrang is echt een compulsieve dwangstoornis. En dat zou op zich nog geen ramp zijn als niet tegelijkertijd de transcendente betovering die de natuur bij het beschouwen ervan kan oproepen, als die betovering verdwijnt. En dat stoorde me. Vanaf dat moment heb ik het losgelaten en ben gaan genieten van de aanblik van al het moois dat zich aan het oog aanbiedt. Want wees eerlijk, wat maakt het nou uit hoe een betoverend mooie bloem in biologisch potjeslatijn wordt genoemd? Of zelfs hoe we hem in gewoon Nederlands noemen. Een naam die daar in Noorwegen sowieso geen enkele houvast biedt aan wie dwanggestoord een Noors plantengidsje zou hebben aangeschaft. Ik weet dat het mij niet gaat helpen. Ik weet dat ik leid aan die rare en ongeneeslijke dwangneurose om alles een naam te willen geven. Het is geen kwaal die koorts of kramp veroorzaakt. Het is geen aandoening waar je korter van leeft. Maar het is soms wel hinderlijk. Vooral wanneer je het in de gaten krijgt. Oh ja, ik heb er ook een paar keer walvissen gezien. Fonteinen van uitgeademd stoom boven de golven. En soms een langzaam wegduikende rugvin. Adembenemend. Maar vraag me niet welke soort walvis het was. Dat is eigenlijk totaal irrelevant. Het ging om het moment. Om de waarneming van een bijzonder verschijnsel. Om de betovering van de aanblik van die adempluim en de rugvin van een machtig dier in die eindeloze zee. Alles willen weten en benoemen haalt een beetje de transcendentie eruit. Wat dat betreft zijn wij natuurliefhebbers wel een beetje gehandicapt. Dus als ik u een tip mag geven, neem eens een keer geen ANBB-vogelgids of Heukels Flora mee in uw rugzak. En vergeet de Ops Identify-app. En geniet gewoon van wat u ziet. Zomaar. Omdat het mag. Fijne zondag. Opus 64, nummer 1 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Peter Schmalfus. De Venolijn. Er is weer veel gebeld op 035-6711-338. De samenvattingen van de waarnemingen van deze week. Met John Bos uit Rotterdam. Het is 10 juli vandaag en wij hebben nog een buksel in het nestkastje van koolmezen. Met Greti in Ellekom. Ik kom net terug van een wandelingetje op middagte. En wat heb ik daar gevonden? Vlak langs het pad, notabene, langs de paardengracht, op een heel, heel druk bewandelde pad, zie ik staan een hoog opgaande stengel met daarin aan een paar rozige bloemetjes en brede bladeren onderaan. Wat zegt Ops Identify? Het is een breedbladige wespenorchis. Bram Lindhout, zondag 7 juli te Epe. Vandaag zag ik op de leeuwentand, waar ik al weken naar heb gezocht. Ik heb gekeken in de sigorijbloem of die daar zat te rusten. Maar vanochtend, jawel, heb ik hem gevonden in de leeuwentand. De pluimvoetbij, met zijn prachtige pluimen aan zijn benen, liep hij stuifmeel te verzamelen. Een prachtig gezicht. Fijn dat hij er weer is. Dit is Josje Kronenberg. Al wekenlang geniet ik van mijn vogelparadijsje in Diemen-Noord. Buiten de jonge eksters en de vele duiven komt een spechtenpaar met twee jonge pinda's eten. Vier jonge halsbandparkieten die schreeuwen, bedelen. Hele zwermen jonge mussen die aan de boom met pinda's proberen te hangen. Samen met de jonge pimpelmeesjes en koolmeesjes. Marcel Slieker uit Den Bommel. Op 6 juli reed ik na het boodschappen doen vroeg in de ochtend naar huis. En op de lange weg tussen Hetties en Den Bommel stak er een wezentje over. En ik dacht eerst een muisje of een rasje of zo, maar zijn witte buikje verraadde dat het geen wezentje, maar een wezeltje was. Marijke Durlo. In onze tuin, in de Merenwijk, in Leiden, zie ik dat een bleke zeefwesp zich druk aan het ingraven is in een hoopje zand tussen de tegels. Gerard Zand uit Rijsbergen. Bij mijn jaarlijkse huiszwaluwtelling deed ik een heel bijzondere waarneming. In twee opslagloodsen van een groenteteler zaten op de metalen spanten maar liefst 53 nesten van de huiszwaluw. Ze hebben de boerenzwaluw verdrongen. En dat is heel uitzonderlijk, want de huiszwaluw die metselt zijn nest aan de buitengevel van gebouwen, terwijl de boerenzwaluw juist in stallen nestelt. Wat zijn deze huiszwaluwen toch slim? Jeanette Essink uit Koekanger. Van de week heb ik eens even stilgestaan bij de gewone berenklauw. Niet te verwarren met de exotische reuzenberenklauw. Het is een inheemse plant. En als je daar even op gaat kijken wat die aan bezoekers trekt. Ik vond er een landkaartje. Verschillende oranje dwergbladrollers. Atalanta en dagbouwstreken er neer. Heel veel soorten vliegen. Waaronder die mooie wollige gietjes en allerlei zweefvliegen. Van je met Alkje uit Delft. Afgelopen maandag heb ik in de polder, onder Schip Luiden, bij de kapel ongeveer, de eerste rijpe braam gegeten. En hij was lekker. En gisteren ook de eerste Japanse wijnbessen geoogst op mijn eigen balkon. Theo Wijdgraaf, Heiderijk, Heerenveen. Deze week waren we getuigen van een echte ijsvogelstrijd bij de sloot achter ons huis. Met het nodige kabaal waren de volwassen ijsvogels de volgroeide jongen aan het verjagen uit hun territorium. Dit ging er niet zachtzinnig aan toe. Wel spectaculair. Dank voor al uw waarnemingen. Blijf bellen 035 6711 338 of stuur een audioberichtje via WhatsApp naar datzelfde nummer. Wandelaars in Utrechtse natuurgebieden moeten alert zijn op de aanwezigheid van een wolf. Dit advies van de provincie volgt na een incident op landgoed Den Treek bij Leusden afgelopen weekend. Een dwergpoedel werd hier gebeten, doodgebeten en meegenomen, vermoedelijk door een wolf. Hoe zorgelijk is dit incident? Wolvenexpert Glenn Lelieveld sprak uitvoerig met de eigenaar van de hond. Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen. Hallo. Wat heeft de eigenaresse van de dwergpoedel jou verteld? Ja, van alles. We hebben inderdaad een klein uur aan de telefoon gehangen. Allereerst, ja, het is gewoon een verschrikkelijke ervaring natuurlijk. Hè. Je zult maar meemaken. Ik ben zelf hondeneigenaar. Je zit daar in het natuurterrein. Ze zat op de grond. Hond op 30 centimeter van haar been aan het graven in het zand. En dan uit het niets, achter haar, besluit kennelijk een wolf haar, grijpt haar op de dwergpoedel, loopt hem gelijk mee weg, voordat ze er erg in had. De hond had het ook niet door, die was dus een gat aan het graven, kop in het zand. Dus die hebben het nooit zien aankomen, allebei niet. Ja, dat is natuurlijk wat je zegt, je bent zelf hondenliefhebber, of hondenbezitter. Voor hondenliefhebbers en bezitters natuurlijk ik kan me voorstellen, een traumatische ervaring, dat je hond voor je ogen gewoon wordt weggegrist. Daarvoor had ze, want ze was aan het wandelen in dat gebied, had ze de wolf al gezien, hè, meen ik? Ja, klopt. Ze liep daar al een tijdje natuurlijk. En ze gaf aan dat ze een kwartier eerder wel twee wolven had zien staan. Maar goed, hè, of dat dezelfde wolven zijn, of die wolven haar hebben achtervolgd of wat dan ook, ja, dat weten we niet. Hè. Het incident zelf was echt maar één wolf. Ze zat ergens waar ze gewoon mocht komen, op de grond, op het zand, hond naast zich, toen het gebeurde. Maar ja, het is echt gewoon verschrikkelijk natuurlijk, wat hier is gebeurd. Ja. Was die hond aangelijnd? Ja en nee. Er zat een lijn aan. Maar op het moment, hè, als die hond aan het graven is, had zelfs zoiets van, joh, ik kan die hond de lijn even loslaten. Dus de hond was aangelijnd, maar ze hield de lijn niet in de hand vast. Dus ja, dan krijg je leuke semantiek. Is de hond dan aangelijnd of niet? Heel eerlijk gezegd, ik denk dat er hem niet toe doet. Ik maak me vooral zorgen over het feit dat een wolf willens en wetens binnen een meter van een mens durft te komen. En eigenlijk, mogelijk zelfs daar positief beloond van wordt. Hij kon er met de hond vandoor gaan. Ja, dat is wel echt een aantal grenzen, een aantal lijnen overgestoken waar ik me heel erg zorgen over maak. Ja. Waarom zou een wolf een hond aanvallen? Ja, dat kunnen verschillende redenen hebben. Kijk, dit is natuurlijk wel het kerngebied van die wolven. Ze hebben hier jongen, dat weten we. 5 welpen zijn er gezien. Dus dan zou je kunnen denken aan, dat zou een stukje concurrentie uitschakelen kunnen zijn. Het verjagen van een soortgenoot. Een wolf en een hond, dat zijn gewoon soortgenoten, biologisch gezien althans. Maar dan verwacht ik ander gedrag. Dan verwacht ik een stuk intimidatie, zoals we enkele weken geleden hebben gezien aan het hek bij de Hoge Veluwe en Planken Wambuis. Echt dat bekvechten tussen roedels wolven die elkaar proberen te verjagen en zeggen van dit is mijn territorium, rot op. En als hij al de hond pakt, dan verwacht je eigenlijk dat het gewoon puur pakken is, loslaten en weer weg. Wolven zijn risicomijdend. Ze zijn niet uit op een gevecht. Een gevecht kan alleen maar leiden tot verwondingen. Verwondingen kunnen problematisch zijn voor wolven. Dus daar verwacht ik een heel ander type gedrag. Waar ik bang voor ben, dat dit echt puur predatie is. Waarom zou je anders als wolf zo'n kleine hond meenemen? Er zit behoorlijk grote verschil in. We weten dat honden kunnen prederen op, of wolven kunnen prederen op honden. Dat gebeurt in Italië bij verwilderde honden. Dat is zelfs in Polen een aantal keren gebeurd bij honden, al erfhonden, die gewoon opgehaald zijn uit de tuin. Door een wolf. Dus dan ziet de wolf de hond als prooi? Ja, als voedsel. Als voedsel, ja. Ja, dat maakt me echt ook zorgen over. Stel nou dat dat dus gebeurt binnen een meter van een persoon. Ja, dat is echt niet oké. Moeten hondenbezitters zich dan dus zorgen gaan maken? Ja en nee. Wij verwachten dat de gelegenheid maakte dief hier toch wel een beetje sprake van is. De vrouw zat op de grond, maakte zich klein. Ze was op haar telefoon nog aan het appen. Normaliter ben je gewoon in de natuur goed zichtbaar aanwezig. Als je ook een wolf ziet, laat zien dat je er bent, dat je hem doorhebt. Dan hoeft er allemaal niks aan de hand te zijn. Dit is zo'n uniek incident. Dit is nog nooit ergens anders in Europa voorgekomen, zover wij weten. Zover onze internationale collega's weten, die we gelijk hebben gecontacteerd. Dus ik verwacht niet dat de kans groot is op herhaling. Maar we moeten er wel alles aan doen om herhaling te voorkomen. Je zei net, er wordt een lijn of een grens overschreden. Welke grens is dat precies? Nou ja, onze collega's zeiden laatst al van ja, stel nou dat een wolf binnen 30 meter van een persoon komt, dan wordt hij in de meeste Europese landen en ook in Noord-Amerika gewoon gelijk geschoten. Dus de grens is, een wolf moet niet te dicht bij mensen willen komen. Ook in Yellowstone National Park, elke wolf die binnen 30 meter van een weg komt, wordt gelijk met paintball geschoten om te verjagen. Nou, in Nederland zijn we een stuk... Afschrikken. Ja, echt afschrikken. In Nederland zijn we daar een stuk anders in. Wij waarderen ook het welzijn van het dier, het individu. De wolf mag er zijn. Maar daar zitten ook grenzen aan. En dit is voor mij wel echt een grens waarbij we kunnen zeggen van dit is gewoon niet oké, dit is gewoon risicovol, hier moet op ingegrepen worden. Dus en waarom willen we dat die wolf 30 meter weg blijft? Omdat hij anders erachter komt dat er wat te halen valt, of te nieuwsgierig wordt, of te makkelijk heel dicht bij mensen en huisdieren gaat komen? Ja, een beetje van beide. Deels inderdaad vanuit, we willen niet dat de wolf mensen opzoekt. Er kunnen, zoals dit, vreselijke incidenten vaker voorkomen. Daar moet gewoon een stukje angst richting mensen zitten om te voorkomen dat er dingen kunnen gebeuren. Dat is normaal, dat hoort erbij. En anderzijds, je kunt je ook voorstellen dat een goed deel van de Nederlandse maatschappij het echt niet oké vindt als een wolf doelbewust binnen 30 meter van die persoon komt. Heel veel mensen. Want ik vroeg me al af, wat doet dat met het draagvlak? Want er is natuurlijk heel veel discussie, ook in andere landen, maar ook in Nederland. Er zijn genoeg mensen en gebieden waar ze zeggen schieten of met paintball of gewoon met een kogel. Niet iedereen is blij met die aanwas van wolven in Nederland. Ja, dat is precies ook de reden waarom ik denk dat dit op dit moment nodig is. Kijk, een kogel is definitief, daar leren wolven niks van, hij is dood. Paintball, daar leren ze echt wel wat van. Die angst of verdovingsspel erin rammen en zenderen, dat is ook behoorlijk invasief. Dat zou ik eerst doen, voor paintballen. Maar het is wel iets wat kan je daar dan mee met zenderen? Ja, ik snap wat je er technisch mee komt, maar wat doet dat ja, dan? Ja, precies. De GPS-zender om de hals, waardoor je ook de wolf kunt volgen. Zodat je kunt volgen van, doet hij dit vaker? Zoekt hij mensen op? Zoekt hij plekken waar veel mensen zijn op momenten dat je weet dat ze er zijn? In het weekend bijvoorbeeld in de natuurgebieden. Zoek ze actief op of blijven ze toch wat meer op afstand nu van mensen? Dat soort dingen zijn hele belangrijke vragen nu. En dat hoort eigenlijk in je standaard toolkit te moeten zitten bij het samenleven van wolven. Maar dat is niet zo makkelijk, hè? Want dat is al eerder aangevraagd, de vergunning om te paintballen, en dan werd dat weer afgewezen. Ja, klopt. Moet dat makkelijker worden om dat toe te staan? Nou ja, zoals de natuurwetgeving in elkaar zit, is gewoon solide, is gewoon goed. Het is ook goed dat niet zomaar alles kan. Daar ben ik het helemaal mee eens, daar sta ik helemaal achter. Tegelijkertijd, het samenleven met wolven is wel een vorm van een compromis. He, wij moeten als mensen ons aanpassen, wij moeten ons vee beschermen, wij moeten met bewust, als we een natuurgebied ingaan, bewust van zijn, daar zijn wolven, we moeten ons gedrag wat aanpassen. Maar de andere kant van het compromis is ook dat wolven niet heilig zijn. Dus ze kunnen niet zomaar alles doen, dus dan moet je ingrijpen wanneer het echt escaleert. En stel dat deze situatie zou verder escaleren, deze wolf heeft geleerd van dit zou positief kunnen zijn, dit zou ik vaker kunnen proberen, dan krijg je nog vaker dit soort incidenten en misschien nog wel ergere incidenten. En de rest echt alleen de kogel. Dus we moeten kunnen ingrijpen. En je met bent bang voor dat dat doorslaat. We hadden het net over dat draagvlak, dat het op een gegeven moment dat er een hetze komt. Nou ja, dit was al uniek. En verdere escalatie, dat zorgt echt voor die kogel. Dus inderdaad, het draagvlak voor de hele wolvenpopulatie. En dan moet je niet alleen aan Nederland denken. Dit soort berichten staan ook al in de krant in Duitsland over deze wolf. Dit gaat gewoon heel Europa door. Ja, ja. Dus nog heel even ter bescherming van de wolf. Jij zei net, de gelegenheid maakt de dief. Er gaan nog wat andere verhalen rond. Onder andere de faunabescherming. Die zegt dat die hond die zat wel aan de lijn, maar werd niet gehouden en was ver weg van de vrouw. Was misschien verder weg dan die halve meter vlakbij haar. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, dat is wel echt iets waardoor ik echt afgelopen week eigenlijk een beetje ben teleurgesteld in mijn medemensen. Je ziet zoveel onzin verhalen langskomen. Hè? Die hond zat gewoon binnen een meter van deze vrouw. Of ik heb zoveel onzin verhalen voorbij zien komen. Ook insinuaties over dat die vrouw die hond maar op puppycursus had moeten doen. Dat hij dan socialer had kunnen reageren over dat die vrouw het op had gezocht. Dat ze ergens was waar ze niet had mogen zijn. Dat het daardoor haar eigen schuld was. Nou ja, goed, we waren er allemaal niet bij natuurlijk. Hè? Dus Nee, even goed. Maar dit is zo'n verschrikkelijke ervaring. Deze vrouw is ook gewoon fan van wolven. Ze wil niet dat die wolf geschoten wordt. Ik heb geen enkele reden tot twijfel aan haar verhaal. En dan zie je echt dit soort onzinverhalen komen. Ja, ik kan me niet voorstellen hoe dit zou moeten zijn. He, als die vrouw, als bekende van die vrouw, als die mensen dit lezen, wat voor extra pijn dit doet. He, ja. De incident is al verschrikkelijk en dan nog een keer. Ja, verschrikkelijk incident. Zowel dus voor degene die het meemaken, maar dus ook voor de wolf zelf, want dit is geen goed. Zo komt hij niet goed in het nieuws. Jij zegt zorg voor afschrikking. Dat moet wat makkelijker worden om die wolf op te voeden, zeg maar, om te leven in zo'n dichtbevolkt land. Ja, eigenlijk wel. En een wolf heeft daar ook geen last van. Hè? Dit zijn ontzettend robuuste beesten. We moeten het tegen afronden. Het verhaal is duidelijk. Klein Lelieveld, wolfdeskundige, hoorden wij. Klein, dank je wel voor je toelichting. NPO Radio 1. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks. Erfgoedoorlog in Bosnië dreigt te verdwijnen. Sinds het Srebrenica-inferno van juli 1995 zijn degenen die aan de genocide omkwamen op zoek. De klokkenluider van de Notre-Dame. Het boek waardoor de Fransen van hun oude kerken houden. Vroeg in de morgen, Parijs wordt gewekt door een klok van de Notre-Dame. En we gaan op reis naar de oudste synagoge van Brazilië. OVT. Straks om 10:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende pool-expeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Hard werken, hè, zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Sit van der Linde met een extra lang journaal in verband met de moordaanslag vannacht op Donald Trump. Trump werd iets na middernacht Nederlandse tijd beschoten toen hij een toespraak hield op een campagnebijeenkomst in Butler. Dat is een plaats ten noorden van Pittsburgh in Pennsylvania. Hij werd geraakt aan zijn rechteroor en direct in veiligheid gebracht. De schutter werd doodgeschoten. Behalve Trump zijn ook in het publiek mensen geraakt. Een van hen is omgekomen en 2 anderen zijn zwaar gewond. Politicoloog en Amerika-kenner Raymond Mens, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Mens, u was die toespraak aan het kijken gisteravond toen het gebeurde? Nou, er zijn heel soms avonden dat ik dat niet doe. Maar wat ik wel altijd doe, is voordat ik ga slapen nog even het laatste nieuws uit de Verenigde Staten controleren. En toen was dit net gebeurd. Dus toen heb ik direct de televisie aangezet op een van de Amerikaanse nieuwszenders. En die zonden toen nog het live beeld uit van Donald Trump, die in zijn auto werd gezet door de geheime dienst, door de Secret Service, en werd afgevoerd. En ja, en toen ben ik wel een paar uur blijven hangen natuurlijk om alle reacties te bekijken. Want wat was dat voor bijeenkomst waar Trump sprak? Dat was een campagne rally in Pennsylvania. Trump gaat natuurlijk, dat hoort ook als presidentskandidaat, alle swing states af. Hè. Dat zijn staten waarin zowel hij als Biden gelijk in de peilingen staan. En dus moeten daar ook partijbijeenkomsten gehouden worden. Daar komen duizenden mensen op af. Ik ben er zelf ook regelmatig bij geweest. En dat zijn bijeenkomsten, dat kan in een stadion zijn. In dit geval was het in een open veld, een soort klein dorpje. Maar als je daar naartoe gaat, dan wordt echt alles afgezet en word je echt uitvoerig door diezelfde geheime dienst die over de beveiliging van de oud-president gaat, word je gecontroleerd. Terecht dat er ook vragen nu zijn, zeker binnen de Republikeinse Partij, maar ik denk wel breed in de Amerikaanse politiek, over ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Je ziet als je de beelden ziet, ja, dat de Secret Service direct ingrijpt, hè, dus een menselijk schild om hem vormt en, u zei het net ook al, de schutter uitschakelt, maar dat het überhaupt kan gebeuren, dat iemand Trump in het vizier krijgt, dat roept vragen op. Ja, want we zien daar heftige foto's van. Trump zit op een gegeven moment op de grond met echt bloed op zijn gezicht, aan zijn oor. Ja. Wat gaat dat beeld betekenen? Ja, je ziet dat Trump meteen ook daarna, want dat is even belangrijk, hè, weer opstaat, wordt overhand geholpen door de geheime dienst. Zegt dan nog even, dat kunnen we door de microfoon horen, laat me even nog mijn schoenen aantrekken. Die zijn kennelijk dan uitgegaan. En vervolgens balt hij zijn vuist en zegt hij van we gaan door, we gaan door. En begint het publiek te juichen. En dat is het beeld wat je ook nu op sociale media terugziet. En ook door medewerkers die wat video's van Trump hebben geschoten onderweg naar huis. Van toch de machtige man die zich niet zomaar omver laat werpen. En ja, wat dit voor de campagne gaat doen, dat moeten we de komende weken afwachten. Je ziet dat president Biden en ook andere politici oproepen tot kalmte. Ja. Alleen ja, deze verkiezingen hebben natuurlijk alles in zich om heel grimmig te zijn en te blijven. Ja, Trump was zelf al snel weer op sociale media met een reactie. Wat viel u op aan zijn woorden? Nou, er is wat gedoe, wat speculatie over. Dat was zeker in de eerste uren het geval. Waar is hij nou door geraakt? Want je ziet dat zijn oor bloedt. En de speculatie aanvankelijk was dat hij spreekt van een teleprompter, hè, een soort autocue. Dat is een wat glazig schermpje wat naast hem staat. Dat dat gebroken zou zijn en langs hem was gevlogen. Maar hij zegt zelf, nou, ik weet echt duidelijk dat het een kogel is die de bovenkant van mijn oor geraakt heeft. En hij zegt, ik wist ook meteen dat er iets fout was. En hij bedankt ook meteen de geheime dienst. Want hij ziet natuurlijk ook wel dat als die er niet bij waren geweest, dat het heel anders had kunnen aflopen. Ja, hij hoorde het, hè? Zoiets zei hij. President ja. Biden die heeft inmiddels ook gereageerd. Wat vindt u daarvan, van zijn reactie? Ja, ik vind het goed dat hij in ieder geval meteen reageert. President Biden was een van de eerste om te reageren. Dat is goed. En hij zegt dan natuurlijk ook, en dat hoor je ook oud-presidenten als Bill Clinton en Barack Obama zeggen, dat en trouwens ook George W. Bush, dat geweld natuurlijk geen enkele plaats heeft in een democratie. En dat brengt de president er ook op om, ja, dat doet hij wel vaker, op te roepen tot kalmte. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Deze verkiezingen zijn gepolariseerd. Ik zou u met alle liefde op deze zondagochtend willen vertellen dat dit voor een soort verbroedering zorgt. Maar ik denk dat eerlijk gezegd niet. En je merkt nu ook dat de Republikeinen, en voor een deel begrijp ik dat ook nu al oproepen, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft dat direct vannacht gedaan, tot een uitgebreid onderzoek. Want zij willen weten, wat is hier fout gegaan? Wat is er gebeurd dat Donald Trump in het vizier van een 20-jarig jongen met een geweer kon komen? Ja, en vanuit de achterban van Trump, de mensen die in beeld zijn als zijn running mate bijvoorbeeld, komen echt felle reacties. Ja. Daar wordt gezegd, ja, dat er eigenlijk een klimaat is gecreëerd waarin dit kon gebeuren. Hebben ze dan een punt? Ja en nee. Ja, ze hebben zeker een punt. Pim Fortuyn, na de moord van Pim Fortuyn hoort dat in Nederland natuurlijk ook. Ze zeggen eigenlijk er is sprake van demonisering. En als je maar lang genoeg zegt, en dat is zeker in de Verenigde Staten ook gebeurd, dat Trump een soort dictator in wording is, een soort Hitler in wording, en je verwijst continu maar naar de jaren 30, ja, dan kun je wachten op zoiets. En daarmee zeg ik, daarin hebben ze zeker een punt. Trump is soms extreem, stelt ook soms extreme dingen voor, maar de vergelijking met Hitler of dat soort termen dan ook helpen niet. En die zijn ook ver buiten de waarheid. Maar ik zeg tegelijkertijd ook nee. Trump is natuurlijk ook iemand zelf die heel erg fel is. En als hij het over president Biden heeft, dan zegt hij ook, als president Biden weer wint, dan zijn wij ons land kwijt. Ze proberen ons land kapot te maken. Dus die retoriek, ja, daar hebben ze gelijk in dus. Als ze zeggen van dat helpt niet, maar dat komt wel van beide kanten. Ja, en nog even iets opvallends. Die 20-jarige man die dus als schutter is geïdentificeerd, die blijkt zelf geregistreerd te staan als republikein. Dat zegt de Washington Post. Al doneerde die ook wel geld aan progressieve doelen. Wat maakt u daarvan? Nou, twee dingen. Eén, dat het nog te vroeg is om daarvoor conclusies te trekken. Want je moet je inderdaad registreren in de Verenigde Staten als republikein of democraat. En dat betekent dat je dan bijvoorbeeld aan de voorverkiezingen deel kunt nemen. Het betekent niet dat je lid bent van de partij. Dus ik zou het met een klein korreltje zout nemen. En ik zou er tegelijkertijd aan willen toevoegen. Dit is een 20-jarige jongen die kennelijk geradicaliseerd is. Een wapen heeft gekocht en daarmee een presidentskandidaat wilde neerschieten. De vraag is natuurlijk hoe rationeel zijn acties zijn in het verleden. Dus ik zou daar niet te snelle conclusies aan verbinden. Oké, politicoloog en Amerika-kenner Raymond Mens, dank u wel. Ja, over de schutter weten we dus dat het de 20-jarige Thomas Matthew Crooks is uit Pennsylvania. Hij schoot vanaf een dak op de oud-president en één iemand uit het publiek kwam dus ook om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. En naast president Biden komen ook van andere wereldleiders geschokte reacties. De Franse president Macron noemt het een tragedie voor de democratie. En ook premier Schoof is geschokt door de aanslag op Trump. Dat zegt hij in een eerste reactie op sociale media. Hij noemt politiek geweld volstrekt onacceptabel en zegt dat hij opgelucht is dat Trump alleen lichte verwondingen heeft. Andere reacties hoort u in het volgende NOS-journaal om 9:30 op deze zender. Het weer, het is een zonnige ochtend op de meeste plaatsen. Het wordt 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Alleen in het uiterste noorden bewolking en buien. Daar blijft het vandaag zo'n 18 graden. Morgen flink meer zon en 22 tot 28 graden. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe vol vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze leg? Doe vol vertrekten van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyper-efficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Ontmoet 7 wilde dieren op een meeslepende polexpeditie. Ik ben Frank Westerman en mijn boek 7 dieren bijten terug ligt nu in de boekhandel. Een avontuurlijk beestenboek met een bijtende urgentie. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, weer terug bij Vroege Vogels hier aan het Naardermeer. Ik sta hier buiten met Casper van der Kooi. Casper, goedemorgen. Goedemorgen. Evolutionair biofysicus aan Rijksuniversiteit Groningen en winnaar van de Heineken Young Scientist Award. Je hebt hem nog niet in handen, hè? Dat gebeurde september, maar je hebt wel gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Maar je hebt iets anders in handen. Waar sta je? We staan in de moestuin hier. Lekker zonnetje. Waar sta je mee in je handen? Ja, dat is een bloemetje van een teunisbloem. Dat is een heel fascinerende plant, want die teunisbloem die maakt iedere avond nieuwe bloemen. En die gaan s'avonds open en de volgende ochtend verwelken ze en sterven ze weer af. En maakt die iedere dag nieuwe bloemen. Zo'n hele bloem, want het is een behoorlijk grote, het is 3 centimeter hoog, 4. Ja, leeft maar 1 nacht. Ja, en sommige teunisbloemen die planten zich voort zonder de tussenkomst van insecten, door zelfbestuiving, een gekke vorm. Maar de meeste teunisbloemen in het wild, die worden 's nachts bestoven. Dus ze ruiken ook heel sterk en ze hebben een hele heldere kleur. En daarmee trekken ze 's nachts, als het donker is, toch nog de goede aandacht. Even ruiken. Oh ja, hij ruikt nog lekker. Ja. Ja. Maar goed, wij gaan het niet hebben over geur, maar wij gaan het hebben over kleur. Waarom bloemen de kleuren hebben die ze hebben. Nou, we praten zo verder. Goed dat je er bent. Ja, Casper zoekt even verder naar bloemen met prachtige kleuren. Staat genoeg om ons heen. Ik even vertellen wat we dit laatste uur nog gaan doen. Verbazingwekkende verhalen dus over kleuren van bloemen en insecten. Het terugdringen van de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen heeft positieve gevolgen voor planten en andere dieren aldaar. En we volgen Friese basisschoolkinderen die stevig gaan wroeten in hun schooltuin. En we horen waarom dat nou eigenlijk belangrijk is. Het laatste uur van Vroege Vogels. Thank you. De harlekinade van Jean Sibelius. Vuurrode klapreus, roos, felgele citroenvlinder. Waarom zien bloemen en dieren eruit zoals ze eruit zien? Evolutionair biofysicus Casper van der Kooi van Universiteit Groningen probeert hier al jaren achter te komen. En zijn onderzoek is kort geleden beloond met de prestigieuze Heineken Young Scientist Award. Ja, Casper, wij zien hier, of tenminste, ik zie hier prachtige kleuren om ons heen. Dieprood, lichtroze, felgeel, lila. Kleurige, wat is het, die salie hier beneden? Dat zie ik. Wat zie jij? Ik zie datzelfde en ik zie tegelijkertijd ook kleuren die ik weet dat die er zijn, maar kleuren die wij niet zien, zoals ultraviolet. En waar zie je dat dan? Of waar zou je dat kunnen zien? Nou, bijvoorbeeld deze teunisbloem, ik weet, die reflecteert ook heel sterk ultraviolet, omdat ik hem zelf heb onderzocht. En voor ons is hij geel, maar voor insecten is hij, de meeste insecten die zien heel goed ultraviolet, is hij eigenlijk een andere kleur. En wij kunnen dat niet zo goed voorstellen wat het is. Maar het is eigenlijk gewoon een andere kleur die wij niet kunnen zien. Het klinkt alleen heel bijzonder, omdat wij hem niet zien. En waarom hebben insecten dan niet genoeg aan die briljant mooie kleuren die wij... Oh, daar gaat een zweefvlieg op die... Wat is dat daar? Geranium, ja. Dat is een geranium pratense volgens mij. Die is paars. Ik denk dat daar niet ook nog UV in zit. Maar bijvoorbeeld veel gele bloemen, die reflecteren ultraviolet. En neem bijvoorbeeld de paardenbloem, die is voor ons helemaal homogeen geel. Ja. Maar als je dat onder een UV-camera bekijkt en met een fototoestel wat UV kan waarnemen, dan zie je echt een kleurpatroon. De rand van de paardenbloem die reflecteert ultraviolet en het hart van de bloem doet dat niet. Dus voor ons is die geel, maar voor een insect zoals een bij of een vlieg is daar een soort bullseye-patroon. Zo van hier moet je zijn, hier is de beloning te halen. Is dat dan ook de functie van die ultraviolette kleuren nog een keer een extra aantrekkingskracht? Ja, van kleuren van bloemen überhaupt zie je dat is geëvalueerd om goed zichtbaar te zijn voor de bestuivers waar die plant van afhangt voor zijn voortplanting. Waar komt die? We lopen even een klein stukje daarheen, hier over het paadje naar nog andere fel rode. Is rood dan minder interessant? Want ik wou zeggen, even kijken hier bij die hele rode. Ja, wat is dit voor ding? Ja, ik weet niet eens wat het precies is. Het is gekweekt. Het is ook niet van hier. Cultivar, maar goed, prachtig rood met binnenin geel. Is er rood? En daar staat dat nog. Dat is een rode koekoeksbloem. Ik vermoed dat die uit Noord-Amerika komt. En ik heb deze soort zelf ook onderzocht. Silene regia, dat is een rode koekoeksbloem. Lijkt wel een beetje op onze koekoeksbloem. Ja. En hij is rood en hij wordt ook door vogels bestoven. En dat hebben we hier in Europa eigenlijk niet. Maar in Amerika zijn er allerlei vogelgroepen die bloemen bestuiven. En vogels zien rood heel goed. En de meeste insecten zien het niet. Dus je ziet dat vogels die bloemen die gespecialiseerd zijn op bestuiving door vogels, dat die hun kleur hebben aangepast door rood te zijn. En zo zijn ze goed zichtbaar voor de vogels. En de insecten, waar ze eigenlijk geen last van willen hebben, die zien het niet zo goed. En je zegt ze zijn aangepast zo door de miljoenen jaren heen. Was het dan dat ze die vogels nodig hadden omdat er weinig insecten waren? Ja, wat precies zo'n switch van de ene bestuiversgroep naar de andere veroorzaakt, is altijd wat onduidelijk. We waren er niet bij. En wat precies die switch veroorzaakt, hangt ook heel erg af van de omgeving op dat moment en de genetische achtergrond van al die kenmerken die ervoor verantwoordelijk zijn. Maar als dan zo'n switch van de ene groep, bijvoorbeeld van een bijbestoven plant naar een vogelbestuiving, dan zie je wel dat er allerlei kenmerken van die bloem veranderen. En een daarvan is dat kleur. Dus heel veel vogelbestoven planten hebben rode bloemen. Ja. En kijk maar eens om je heen. In ons deel van de flora, in de natuur, dus ik heb het niet over de intratuin, maar echt in de natuur in Nederland, heb je ook heel weinig echt rode bloemen. Ja. En dat is omdat bijen en vliegen en andere insecten rood slecht zien. En de klaproos is dan een uitzondering. Ja, want die staat daar verderop. Prachtige klaprozen. Precies, zit ook allerlei vliegen op en hommels. En die klaproos die doet het dus weer via dat ultraviolet. Dus die heeft ultraviolet erbij. Wij zien het niet. Maar zo is hij toch voor de insecten die hij hier nodig heeft, is hij goed te zien. En is dat dan weer een aangepaste rode? Kon die dan dat eerst niet? Ja, het is een soort paarsrood. Het is een kleur die wij niet zien, maar die er wel is. En die ook gewoon belangrijk is. Maar als hij dat niet zou hebben, dan zou die zwart zijn geweest voor de bijen en de vliegen. Dus op die manier heeft hij zijn kleur getuned aan het zien van de bestuivers. Ja. Hoe weet jij nou hoe een insect ziet? Hoe kan jij door de bril van een insect kijken? Nou, dat kunnen we bijvoorbeeld doen met gedragsexperimenten. En dat doe ik ook wel met collega's in Duitsland. En dan hebben we verschillende kleuren in een kooi, een vliegkooi. Daar laten we hommels in vliegen. En dan geven we ze verschillende kleuren onder daglicht of onder een andere lichtbron. En dan kijken we hoe kunnen ze die kleuren onderscheiden. En als je dan op een gegeven moment, je hebt twee kleuren blauw, heel lichtblauw en heel donkerblauw. En dat kunnen ze goed onderscheiden. Maar als je dan die kleuren meer op elkaar gaat lijken, dan zie je, ze hebben ze meer moeite om dat te onderscheiden. En op een gegeven moment lukt het ze niet meer. En kan het ook de andere kant op? Hij heeft zich dus aangepast op insecten. Mm-hmm. Maar als er nou veel... We horen natuurlijk veel verhalen over insecten gaan achteruit. Ja. En dat is natuurlijk niet goed voor bloemen die bestoofd moeten worden, ja, door insecten. Zouden bloemen zich dan ook kunnen aanpassen van... nou ja, oké, jammer dat de insecten niet meer zijn. We gaan nu over op windbestuiving. Ja, het zal dan eerder zelfbestuiving zijn, denk ik. Er zijn al heel veel planten die doen deels aan zelfbestuiving, een klein beetje. Dat is een soort verzekering. Dat als er geen insectenbezoek is, dan kun je altijd nog voortplanten door zelfbestuiving. Maar niet alle planten kunnen dat. Heel veel planten kunnen dat ook niet. Je ziet wel bijvoorbeeld eilandsoorten die op eilanden voorkomen, die kunnen het bovengemiddeld vaak, omdat het toch wel een risicovolle omgeving is. Maar nou ja, om dat te zeggen, daar gaan we het maar vanaf laten hangen, dat is wel een linker strategie. Want dat leidt uiteindelijk ook weer tot inteelt bij planten. En omdat er gewoon minder genetische uitwisseling is. Ja. Nog even over weer een andere kleur. Wit. Onze nationale bloem, madeliefje, is wit. Ja. Wat kan die daar dus niet wit? Want als iets wit is, dan is het per definitie, reflecteert het alle kleuren. Ja. En als je zo'n madeliefje bekijkt onder het ultraviolet, dan is hij zwart. Oftewel, hij is voor ons wit, maar voor insecten een soort van paars of blauw. Er zit wel een pigment in wat een deel van het licht absorbeert. En waarom is die dan, ik noem het dan toch maar even wit, of dat die paars, lokt die daar dan weer andere insecten mee? Kan een witte bloem iets anders dan een paarse bloem of een lila bloem? Niet per se. Madeliefje, maar ook bijvoorbeeld de fluitenkruid. Dat zijn planten die worden door heel veel insecten bezocht. Die zijn ook niet gespecialiseerd. En dan is het heel lastig om te zeggen van nou, die kleur is zus of zo geëvolueerd. Want er zijn allerlei bestuivers die erop afkomen. Dus ze willen gewoon in zijn algemeenheid goed zichtbaar zijn. Je ziet wel bij bepaalde groepen, bijvoorbeeld de planten die door vogels worden bestoven, dat ze echt zich ergens voor specialiseren, zie je wel bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld dat ze rood worden of veel nachtbestoven planten zijn. Hebben ook heldere kleuren. Die zijn zelden donkerblauw. Ja. En vaak geel en helder geel of wit. Maar het is voor iedere regel in de biologie zijn er ook weer duizend uitzonderingen. Ja. Dus dat is soms ook lastig om een wetmatigheid te beschrijven. En ik vroeg me, dan gaat daar nou weer een lekkere zweefvlieg op een klaproos zitten. Met de teruggang in insecten, heb je dan bepaalde kleurbloemen die daar grotere klappen van krijgen dan andere kleuren? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het... Dat de generalistische planten, bijvoorbeeld zoals fluitenkruid, maar ook madelief, en waar heel veel insecten op afkomen, dat die er minder last van zullen krijgen dan de specialisten. Maar die hebben gewoon een breed palet aan bezoekers. En als je dan ook nog een beetje kunt zelfbestuiven, is het helemaal mooi. Maar bepaalde specialistische groepen, ik weet in het in Middellandse Zeegebied ook wel bepaalde orchideeën, die worden door één wesp of bij bestoven. Die zijn kwetsbaar. Dat is heel kwetsbaar, ja. En dan worden ze ook nog eens een paar jaar oud en pas jaar 5 of zo gaan ze een keer bloeien. Ja, dat is heel kwetsbaar. Ja. Interessant, Casper. Wij gaan zo direct nog eens even doorpraten over kleuren van vlinders. Hè. Dat is ook fascinerend. En daarvoor heb je een hele opstelling gemaakt binnen. Dus wij gaan ons even verplaatsen. ballet van de trekvogels uit de documentaire film Onze Natuur, het wilde België, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel. Wie waterleiding duinen zegt, die zegt damherten. Nergens werd de dichtheid van damherten in ons land ooit zo hoog als in de duinen tussen Zandvoort en Noordwijk. Het liep volkomen uit de hand. Het gebied werd volledig kaal gegrazen. En sinds een aantal jaren is beheerder Waternet bezig met het terugdringen van de damhertenpopulatie en worden de grazers bejaagd, geschoten. Wat doet dat met de begroeiing van de duinen? Komen de planten en daarmee de insecten en de vogels terug als de damherten weg zijn? Rob Buiter is gaan kijken bij het onderzoek. Leuk om even langs de rand van het hek te kijken. Het hek waar de damherten niet door kunnen, Mark van Til van Waternet. Precies, ja, ja, dat is al sinds 2020 zo. Op 16 plekken hier in de duin hebben we dit soort grote hekken, excloses noemen we die, hebben die neergezet om de damherten uit te sluiten. En je ziet het verschil. Hier buiten het hek zien we overal het geel van het kruiskruid, wat giftig is, dus niet wordt gegeten door de damherten. Ja, precies. Ja. Ja. Hier vooraan zie je bijvoorbeeld zo'n plantje. Daar zit ook een mooie zebra-rups op. Hè. Dit is kenmerkend. Een mooie geel-zwart gestreepte rupsje. Die hoort bij het duinkruiskruid of de Jacobskruiskruid. Binnen zie je gelijk heel andere planten dan dat we er buiten zien. Hè. Veel meer variatie. Veel meer variatie, ja. Allerlei bloeiende gele composieten. Valse salie hier vooraan. Hè. Ook een plant die er veel door rommels en bijen wordt bezorgd. Ja, ik stel voor, laten we er maar eens even binnenkijken. Zie je dan? Een vlinder, maar vleugels zitten samengevouwd, dus ik zie nog niet wat het is. Dag, Paul. Komt ook op de vele bloemen af hier in het Exclosure. Ja, Daan Kinsbergen, jij doet aan de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek. Exact. Om te kijken wat het effect is van wel of geen damherten. Ja, nou, het is prachtig om hier elke keer weer rond te lopen, want elke keer dat ik hier kom, zie je weer iets nieuws. Is er weer iets nieuws in die Exclosures teruggekomen qua planten of insecten dat al jaren eigenlijk bijna niet meer werd gezien hier, voornamelijk in de AWD, dankzij de vele damherten en hun graaswerk. Maar nu komt het langzaamaan weer allemaal terug en zien we het ecosysteem binnen de exclosures herstellen, terwijl het er buiten net iets minder snel gaat, omdat de damhertenstand daar naar beneden gaat, maar nog steeds redelijk nog steeds hoog is. Het is nog steeds aanwezig, de populatie. Ja. Maar dit is inderdaad gigantisch, hè? Hoe gevarieerd het hier binnen het hek is en hoe monotoon erbuiten. Klopt, nu hebben we dan dit jaar een vrij nat jaar. En daar zien we het effect ook wel van buiten de exclosures. Er staat veel meer biomassa, veel meer plantenmateriaal buiten de exclosures ook. Maar we zien ook wel dat de soortendiversiteit daar inderdaad een stuk lager nog is. Ja, Mark, hoe staat het met de damhert op dit moment? Ja, we zijn natuurlijk sinds 2016 zijn we bezig met het terugbrengen van de stand van de damherten. En dat schiet er aardig op. We hebben een streefstand van 600 tot 800 dieren, hebben we destijds afgesproken. Nou, afgelopen voorjaar hebben we ongeveer 1100 dieren geteld. Dus we gaan aardig eens in de goede richting. Want het waren er? Nou ja, we hebben maximaal ongeveer 4000 dieren geteld. Maar goed, met de kennis die we hebben weten we dat het er minimaal twee keer zoveel zijn geweest die hier rondgelopen hebben. Want je telt niet alles wat er zit, hè. Dus, maar dus van 4 tot maximaal 8000 terugbrengen naar minder dan 1000? Ja, dat is een flinke klus. Dat heeft ons ook aardig wat tijd gekost natuurlijk. We zien dus ook nu buiten de exclosure zien we wel duidelijk de effecten langzamerhand. Je ziet dat inderdaad wat Daan ook al zegt. Daar zie je dat de biomassa ook toeneemt. En je ziet ook langzamerhand ook wel meer kleur in de duin komen. Meer bloemen. Ook buiten exclosures, maar het verschil tussen binnen- en buiten exclosures is natuurlijk nog wel heel duidelijk aanwezig. Er zijn natuurlijk weinig onderwerpen zo controversieel in het Nederlands natuurbeheer als de jacht. Dus ja, maar wat zou er gebeuren als je het gewoon op zijn beloop had gelaten? Als je die dieren gewoon hun gang had laten gaan? Je kan wel op je vingers natellen dan. Kijk, een damhert is een dier wat is toch wel een soort van opportunist. Die is met weinig tevreden en die vindt zijn kostje wel. Dus het waren er waarschijnlijk nog veel meer geweest. En ja, en op een gegeven moment dan zit je natuurlijk echt aan de limiet. Dan wordt het voedselaanbod beperkend. En dan krijg je lijdende dieren en dieren die omvallen van de honger. En zover hebben we het niet laten komen. Want wij zagen natuurlijk ook dat de biodiversiteit enorm schade leed van die hoge aantallen dammetten. En Daan, dan concludeer jij als je dit ziet, het heeft zin? Het heeft zeker zin. Zeker. Omdat het ecosysteem stond hier, zou je willen zeggen, op instorten. In ieder geval, het is niet meer een gezond, mooi duingebied zoals we dat kennen. Of tenminste, dat was het niet meer. En nu zien we gewoon weer het gezond worden. Het begint weer te leven, het duin. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. Dat zegt niet dat alles roze geur en maneschijn is. De natuur heeft wel een flinke klap gehad, nou, dankzij de begrazing. Maar ja, dankzij ook nog heel veel meer factoren. Ook dit gebied heeft te maken met een zeer hoge stikstofdepositie. En ja, dat is heel jammer. Dat laat zien dat niet alleen wij hier in de duinen keihard moeten werken om het gebied te beschermen, maar dat we ook in de rest van het land, in de rest van de wereld, keihard moeten strijden om het een betere wereld te maken. Want iets wat tientallen kilometers verderop wordt gedaan, heeft ook zijn invloed hier. Oh, kijk, hier tussen de korstmos ook prachtige duinviooltjes, mooi paars. Ja, ja, het is ook, op veel plekken zie je dat die ook, ze zijn ook buiten de exclosures zijn ze wel aanwezig, maar binnen de exclosures worden ze veel groter. Ze worden echt volle planten, vol met bloemen. En de eerste jaren zagen we daar ook de kleine paramoervlinder, die zagen we daar ook vaak op. Dus een vlinder die heeft ook wel zandige plekken nodig. Die zijn langzamerhand wat verdwenen binnen de exclosures. Dus daardoor zie je nu binnen de exclosures zie je minder kleine paramoervlinders dan erbuiten. Maar ja, dit is echt een heel duidelijk effect. En dat zie je met andere plantsoorten zie je ook. Dat die groeien mooi, voluit. Worden grote planten met veel bloemen. En daar profiteren natuurlijk de bloembezoekende insecten ook van. Ja. We hebben het hier natuurlijk de hele tijd over de damhertenstand moet omlaag. Moet drastisch omlaag. Want er is overbegrazing. Maar ja, aan de andere kant van het spectrum zit geen begrazing. Nou, wat we hier in de exclosures een beetje simuleren, als het ware. Die geen begrazing, dat is ook weer niet goed. Maar ergens zit de gulden middenweg. Maar Mark, een gulden middenweg, een ideaalbeeld zoals Daan dat schetst, dat betekent dan dus automatisch dat we blijven tuinieren, blijven beheren, blijven schieten op die damherten om dat maar op die ideaalstand te houden. Nou ja, dit is inderdaad een goede vraag. Wat doe je met die begrazing in de toekomst? Hè? Als je de dam met de stand op een bepaald niveau wil houden, dan moet je blijven beheren. Dat is gewoon onlosmakelijk daarmee verbonden. Maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk wel gezien dat die dammet, die hebben inderdaad bepaalde voorkeur. Hè. Die eten vooral kruiden, hè, waardoor als ze die daarop grazen, daardoor dus de bloemrijkdom enorm afneemt. Maar ja, je hebt begrazing wel nodig. En ja, hoe ga je daar dan mee om? En nou ja, daarom werken wij ook aan het herstel van de konijnenstand bijvoorbeeld. We gaan deze zomer, sterker nog, volgende week gaan we beginnen met een schaapskudde, met een herder die komt hier in het gebied. Want we zien ook dat ja, nu de damhertenstand afneemt, zien we die vergrassing weer toeslaan overal. Want ja, er is, zoals Daan ook al zegt, er is veel stikstof aanwezig. Dus de randvoorwaarden voor snelle groei die zijn aanwezig. Dan breng je de damherten terug, maar dan moet er ineens weer een andere grazer bij. Dan heb je wat uit te leggen inderdaad. Ja. Maar goed, iedere grazer heeft zo zijn eigen voedselvoorkeur. En ja, bij die damherten zeker in hoge aantallen merk je gewoon dat het echt een heel sterk negatief effect heeft op de biodiversiteit. Dus ja, dat wil je niet meer. Hier ook een mooie struik met bloeiende kamperfoelie erin. Die zie je buiten het hek ook niet. Nee, inderdaad. Ja, ja, je ziet ook het effect van het uitsluiten van de damherten op de struikontwikkeling. Hè. Je ziet in een duinhoorn zien prachtige kamperfoelie die mooi bloeit. Waar ook weer allerlei nachtvlinders op afkomen. En ja, die bloeit buiten de exclosures waar de damherten nog wel aanwezig zijn, bloeit die dus echt veel minder of nauwelijks. Dat laat ook wel de bijzondere veerkracht van de natuur zien. Wij doen hier namelijk niks in de exclosures. We laten gewoon de natuur zijn gang gaan. En we zien zo'n ongelofelijke veerkracht erin terug. Soorten die al tientallen jaren misschien niet gezien waren, die komen in ene weer terug. Die zaten er gewoon altijd als zaadje in de bodem, als klein wortelstokje, gewoon wachten tot er weer blaadjes kon groeien. Of gewoon ja, een klein vegetatief plantje wat niet meer volwassen kon worden dankzij telkens maar weer begraasd te worden. En nu hebben ze weer de kans en schieten ze uit de grond. En ja, dat vind ik een van de mooiste dingen om te zien. Dat er zit zoveel veerkracht in de natuur. Zoveel kracht achter die natuur. En ik ben blij dat ik daar onderdeel van uit mag maken. Van zo'n project. Want we hebben het de laatste tijd in Nederland alleen maar over hoe slecht het met de natuur gaat. En dat is ook zo. Maar er zijn ook lichtpuntjes. En dit is een van die prachtige lichtpuntjes. Erg goed nieuws. Van promovendus Daan Kinsbergen van de Universiteit van Amsterdam. We hoorden ook ecoloog Mark van Til van Waternet. Ze waren in gesprek met Rob Buiter in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Voor het laatste nieuws gaan wij naar Sit van der Linde. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wereldleiders reageren geschokt op de mislukte moordaanslag op oud-president Trump. Bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania raakte hij gewond aan zijn oor. De man die de schoten loste, is meteen doodgeschoten. Met Trump gaat het naar omstandigheden goed. Wel werd iemand anders in het publiek doodgeschoten en raakten twee anderen gewond. President Biden heeft gezegd dat het geweld onacceptabel is. The bottom line is the Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. Everybody. Iedereen moet dit geweld veroordelen, zei Biden vannacht. Oud-presidenten Obama en Clinton zeggen dat ze blij zijn dat Trump niet zwaar gewond is geraakt. Ze spreken zich net als Biden uit tegen het geweld. In Europa zegt de Duitse bondskanselier Scholz dat de aanval op Trump verachtelijk is. De Franse president Macron noemt het een tragedie voor de democratie. Ook premier Schoof is geschokt door de aanslag. En de Hongaarse premier Orbán zegt te bidden voor Trump. De oud-president zelf is alweer uit het ziekenhuis en is naar New Jersey gevlogen. Komende week wordt hij officieel voorgedragen als presidentskandidaat voor de Republikeinen. En vooralsnog gaat die bijeenkomst gewoon door. Het weer nog. Het is een zonnige ochtend op de meeste plaatsen. Het wordt 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Alleen in het uiterste noorden bewolking en buien. Daar blijft het vandaag zo'n 18 graden. Morgen flink meer zon en 22 tot 28 graden. Dankjewel, Sid van der Linden, met het laatste nieuws. Straks daarover natuurlijk weer meer, altijd via NPO Radio 1. U bent terug bij Vroege Vogels. Waar kun je nou beter onderwijs krijgen over natuur en herkomst van ons eten dan in je eigenste tuintje? Nergens, vindt biologiedocent Sien Niermeijer van schooltuin Plukwat bij Harlingen. In Amsterdam raakte zij geïnspireerd door de vele schooltuinen en ze besloot net zo'n tuin op haar geboortegrond in Friesland te beginnen. Verslaggever Pleunaerts woont een lesje bij. Oké, terug naar het zaaien. We weten nu een beetje wat we in de tuin hebben. Je gaat hier in het voorste vakje. Zie je wat ik heb gedaan? Twee gootjes maken. Dan krijg je dat hele speciale sperziebonenzaad van mij. Omdat. Ja! Dan krijg je 8 boontjes. En die moet je over 2 rijen verdelen. Nou, dit is een rekensom. Wordt 4. Dus je gaat mooi die boontjes. 1, 2, 3. Je verdeel ze mooi, dan krijgt elk wonenplantje lekker de ruimte. Dat is wel handig, hè? Hé, en dan hebben jullie nog een opdracht. Tussen je goudsbloem en je courgette maak je ook een geultje. Yes. En daar komt je snijbiet in. En dan hebben we straks na de vakantie lekker snijbiet. Zo, dat is goed. Sien Niermeijer van de schooltuin, wat ben je nou aan het uitdelen? Ik deel snijbietzaadjes uit. Oké, is dit het moment om snijbiet te zaaien? Nou, wel als je na de zomervakantie wil dat je het kan oogsten. De kinderen zijn straks 8 weken weg. Dus dan moeten we het een beetje na de zomervakantie plannen. Dus dit is nu, je kan het veel eerder zaaien, maar we doen het nu. Mag ik spersiebonen? Spersiebonen heeft meester Renier. Ik heb snijbiet. Oh, mag ik snijbiet? Ja. Goed zo. Is dit jouw tuintje? Isha heet jij. Ja, Isa Pizza Shop staat er op je bordje. Ja. Waarom Pizza Shop? Omdat mijn favoriete eten pizza is. Ah, heb je hier al wat gegroeid wat je op de pizza kan gooien? Ja. Wat zeker. Dan? Sla. Dan ga je voor een gezonde pizza. Mm-hmm. Die snijbiet, die kan je misschien straks ook op je pizza als je hem een beetje bakt. Klopt. Moet je hem eerst zaaien, hè? Hoe moet dat zaaien? Je moet dan... Daar! Ja, je gooit ze gewoon het bedje in. Dan ga je het dichthaven. Ja, en dan water erop misschien, hè? Ja, dat gaan we alleen doen als het heel te droog is. Ah, oké. Verder komt het gewoon door de regen, het vocht. Ja. Wat vind je ervan om hier een tuintje te beheren? Heel leuk. Je gaat heel veel dingen ervan leren. Ja, wat leer je ervan? Hoe de ontwikkeling van een plant zo groeit. Nou, wie weet kan je ooit een pizzashop nog beginnen met de oogst. Ja, klopt. Ik zie daar ook iets wat je op de pizza kan doen. Ja, dat is basilicum. Mm-hmm. En als je wil... Ze zijn aan het werk gezet. Ja, ze gaan nou aan de slag. Wat een prachtige plek zijn we hier, zie. Ja, het is mooi, hè? Het weer doet ook veel, maar het is ook echt een hele mooie plek. Het is een bijzondere plek om te tuinieren met de kinderen, ja. Ja, want kan je uitleggen waar we zijn? Ja, we zijn in Wijnaldum. En dat is een dorp wat eigenlijk vlak bij Harling in de buurt ligt. Dus op fietsafstand. De kinderen komen vanuit de stad hierheen gefietst. Dus ongeveer 20 minuutjes fietsen. En we zitten aan de rand van het dorp. Dus we kijken uit op de terp. Dus het is een oud terpdorp. We tarnieren eigenlijk op de oude terp. Die wonen al sinds de middeleeuwen mensen. Dus dat is ook prachtig om de kinderen bij te brengen. En we zitten ook in het boerenland. Dus als je naar achter kijkt, dan zie je daar de suikerbieten. En die kant op staat het vol met pootaardappelen. En ik werk samen met een akkerbouwer. Dat is Tjeerd Joekema. Zijn boerderij zie je hier nog net om het hoekje. En wij hebben een stukje van zijn land omgevormd tot deze tuin. Dus voor de schoolkinderen. Er zit een schooltuin. Maar we hebben ook een gigantische pluktuin. Dit is zeg maar allemaal pluktuin. De mensen met een abonnement kunnen hier bloemen komen plukken. Zeker. Ja, dus het is echt. Het is het derde jaar dat we hier aan de slag zijn. En werkt het goed? Het gaat heel goed. Het is een hele mooie samenwerking. Er komen nu drie. We hebben in Harlingen 6 basisscholen. En de gemeente die betaalt dit ook. Dus die vindt dit ook heel belangrijk. Ja, want waarom? Waarom het belangrijk is? Ja, het is. Nou, dat heb je even. Maar allereerst, je ziet het zelf en je hoort het ook gewoon. Zien hoe je eten groeit en het zelf doen, dat is super leerzaam voor ze. En ook ontzettend leuk. Ze zijn hier een heel seizoen. Hè. We beginnen na de meivakantie en straks komen ze als groep 7 naar de zomervakantie terug. Dan tuinieren we tot aan de herfstvakantie. Dus ze maken de hele seizoenen mee. Dus elke week komen ze hier, anderhalf uur op de tuin. En je verbindt je ook aan dit stukje grond en aan de natuur. En dat is iets heel waardevols om dat op jonge leeftijd mee te krijgen. Ook opgeruimd nu. Helemaal goed. Dan gaan we, als iedereen klaar is, ga ik jullie vertellen hoe we de bloemen gaan plukken. Ja. Wauw, wat mooi. Wat heb jij? Ja, goudbloemen. Want dat mocht je plukken. Prachtige bloemen zijn dat. En sommige hebben een hart met een andere kleur en andere niet. Hoe komt dat? Volgens mij, dat ben je nog niet uitgelegd. Nee, dat zijn twee verschillende soorten. Ja. Zie je, deze heeft ook wat meer bloemblaadjes. Dat is een dubbelbloemige en die is enkelbloemig. Dus het zijn twee soorten goudsbloemen bij elkaar. Ja. Mevrouw, wilt u dit proeven? Proeven? Dit kan je eten. Nou, kom maar op. Waar smaakt het naar? Niks. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Vertel jij even, hoe smaakt het? Mooi. Lekker? Ja, lekker en mooi. Een beetje kruidig, hè? Ja. We hebben ook lekker fris. Hier thuis smoothie gemaakt met sla en zo. En toen hadden we dat ook ingestopt. En dat was heel lekker. Oh jongens, we gaan hier even wat plukken nog. Kan je ook gewoon plukken? Dit ruikt lekker. Dit ruikt lekker. Nou kijk, als je dan zo met een schaar, dan kijk je naar zo'n bloem. Wat doen we? En dan knip je hem hier zo vlak in het okseltje. Dat ruikt echt lekker. Ja. Is het lekker, Yosu? Ja, dat is echt super lekker. Ja. Het ruikt een beetje naar honing, hè? Ja. Heerlijk. En wat is dit voor plant? Nee. Reukert heet die. Laat je reuk. Ja. Prachtig is die ook, hè? Met die mooie kleuren. Dat paars met die streepjes erop. Mag jij dit bloemetje hebben? Oh, dankjewel. Dat is lief van je. Weet jij? Ik heet Reinier van der Veen. Van het Noorderlicht, de school hier in Harlingen in de buurt. Ja. Waarom doen jullie mee met dit project? Nou, wij zijn wel erg fan van dit project, omdat kinderen gewoon op een hele praktische manier aan het leren zijn. En met heel veel enthousiasme wat leren over de natuur. Ze moeten ook gewoon natuurlijk rekenen en taalonderwijs krijgen. Kost dit niet ook best wel veel tijd? Het is wel een tijdsinvestering, maar we merken nu wel dat het wel zich terugbetaalt, zeg maar. Ja, hoe merk je dat? Nou, we merken gewoon dat door wat ze hier leren, bijvoorbeeld over oppervlakte of omtrek, dat we dat in de klas wel terugzien, dat ze dat beter begrijpen. En de schoolresultaten aan zich, kan je daar ook al iets over zeggen? Nou, niet per se, want we zijn natuurlijk dit jaar hiermee begonnen. Maar ik denk wel dat het zeker invloed heeft, een positieve manier, ja. Jongens, mooi bosje geplukt allemaal. Ja. Aan wie gaan jullie geven? Ik ga hem aan mijn moeder geven. En mijn bloemen zijn voor mij. Voor mezelf. Mijne voor mijn beppe. Er zit een onderbroek in de grond. Een onderbroek? Ja, een onderbroek. Om te zien over wat voor bacteriën die erin zitten. Want als de onderbroek goed gegeten is, helemaal bijna een stuk is, dan is de grond goed. Ja, dan is de grond goed. komt goed. En ik zou geen niet... onderbroek willen eten, hoor. Nee, ik ook niet. En wie's onderbroek was het? Weet ik van de winkel. Die had van de winkel. Oh, gelukkig. Ja. Doei, doei. Doei, jongens. Doei, mensen. Doei, doei allemaal. We besteden dit jaar extra aandacht aan natuuronderwijs met onze campagne Expeditie 10. En voor meer informatie daarover, kijk even op onze website. En daar staat ook een filmpje van de prachtige schooltuin in Wijnaldum. Expeditie10.nl. En dan nog een leuk bericht. We hadden het kort geleden over het NTR-project Nationaal Park Alle Tuinen. En met als idee, alle Nederlandse tuinen bij elkaar zijn ook een nationaal park. Tuinen staan bol van biodiversiteit. Hun doel is met alle tuinliefhebbers bij elkaar 5000 soorten vinden. Nou, hun doel was, moet ik zeggen, want we krijgen net van Erik ten Boer, programmamaker bij de NTR, te horen dat de 5000ste soort gevonden is. Nou, dat is echt vers van de pers. De telling gaat gewoon door. Iedereen met een tuin kan meedoen. Meer informatie op onze site en bespreken Erik binnenkort voor een update. Are Running. Muziek van filmmuziekcomponist Bob Zimmerman, uitgevoerd door het Metropool Orkest. En het grappige is, wij zien net een hare runnen, een haas rennen, want onze technicus Geert Kramer, die ziet vanuit zijn positie net een haas in de moestuin. Die hebben we gelijk gefilmd. Staat op onze Instagram, de haas in de moestuin. Nu ga ik even kijken hier door een microscoop. En ik zie in die microscoop ja, blauw oplichtende plakjes. En het lijkt net een epaulettenjurkje van hoe heet ze ook alweer? Taylor Swift. Taylor Swift, die altijd over in die jurkjes loopt. Ja, nou ja, zo ziet het eruit. Helemaal blauwe, glimmende. Kasper, waar kijk ik nu naar? Jij kijkt naar de vleugels van de morfo-vlinder. Dat is een vlinder uit Latijns-Amerika. Knalblauwe vlinder, ongeveer zo groot als mijn hand. En het lijken wel 100.000 kleine dakpannetjes op zijn vleugels. Precies. Voor de mensen die wel eens een vlinder hebben vastgepakt, moeten we eigenlijk niet doen. Maar soms moet je een vlinder redden. En als je die dan in je hand hebt, dan zit er van dat poeder aan. En dat poeder, dat zijn allemaal kleine schubjes. En dat zijn als het ware de dakpannetjes op de vleugel van de vlinder. En in die schubjes worden de kleuren gemaakt. Ik zie het. En daarnet hadden we het over bloemen. En dat wij iets zien en dat insecten hele andere dingen zien. UV en allemaal fantastische extra kleuren. Ja. Is dat hierbij ook zo? Nee, dit is vooral blauw. Maar het is wel heel bijzonder blauw. Want het wordt gemaakt niet met pigmenten, maar puur met structuren. En er zijn eigenlijk in de natuur twee manieren om een kleur te maken. Dat is met pigmenten, bijvoorbeeld onze kleding of gras. Gras is groen omdat er bladgroen in zit. En het absorbeert blauw en rood licht. En dus zien we wat er over is, groen. Maar je kunt ook een kleur maken met structuren. En dat ken je bijvoorbeeld van een laagje olie op water. Dat olie, dat kan op zichzelf helemaal doorzichtig zijn. Er zit geen pigment in. Maar omdat het een ander materiaal is dan het water, en het is een heel dun laagje, op die manier kun je ook door interferentie, optische interferentie, een kleur maken. Als je allemaal van dat soort laagjes op elkaar doet. En heel veel dieren doen dat. En dat creëert dit soort briljante blauwe, paarse of groene effecten. Ja. Casper, we spraken jou net al. Casper van der Kooi, Rijksuniversiteit Groningen. Winnaar van de Heineken Young Scientist Award. Het juryrapport zegt daarover wetenschappelijk hoogstaand en van grote maatschappelijke waarde. Nou, dat wetenschappelijk hoogstaand zul je natuurlijk gewoon mee eens zijn. dat is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Nee. Grote maatschappelijke waarde. Misschien moet je dat even vertellen. Waarom is het van grote maatschappelijke waarde dat jij van alles weet over hoe bloemen en dieren kleuren maken en wat die kleuren doen met communicatie met insecten? Ja, ja, de waarde, dat is natuurlijk vooral voor een ander om daar iets over te zeggen. Maar wat ik probeer is, ik wil begrijpen hoe kleur in de natuur werkt. Dus hoe wordt kleur gemaakt en hoe wordt het gezien door degene die in de natuur die kleuren zien. En wat ik ook wel probeer is om het concept biodiversiteit is natuurlijk vrij abstract. Wat is dat? Zijn dat soorten? Zijn het individuen? Zijn het populaties? En om dat iets concreter te maken kun je bijvoorbeeld naar kleur kijken. Of patronen van kleur. En nou, dat probeer ik wel. Dus op die manier kleur te gebruiken om meer over biodiversiteit te weten. Waarom? Wat vertelt kleur ons dan over biodiversiteit? Nou, als je bijvoorbeeld naar allerlei bloemen kijkt. Als je goed kijkt tussen bijvoorbeeld gele bloemen, dan zie je ook dat er allerlei nuances in zitten. In patronen, in hoeveelheid, in hoeveelheid verzadigd geel, in kleurpatronen in het geel. En op die manier kan kleur dienen als een tool om een beetje meer het abstracte fenomeen biodiversiteit zichtbaar te maken. Omdat het ook verschillen aangeeft. Precies, precies. En dan ook nog eens de verschillen in hoe het gezien wordt. Dus Wat wij zien is helemaal niet wat de natuurlijke de partner ziet of de predator. En uiteindelijk leert dat ons ook iets over hoe die interactie in de natuur werkt. Want het is natuurlijk fascinerend dat bloemen kleur gebruiken om met een heel ander soort organisme, een dier, een insect of een vogel te communiceren. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Terwijl ze zich, tenminste dat denken wij dan mensen, zich daar niet bewust van zijn. Dat nee, ze een dier daarmee willen communiceren. Nee, dat is de natuurlijke selectie. Is het niet richtingsgedreven. Maar dat is zo ontstaan omdat het helpt om in dit geval voor voortplanting. Wat fascineert jou er zo aan? Die kleur? Nou, bijvoorbeeld als je nu zo door de microscoop kijkt. Hoe fantastisch die kleuren, hoe die anatomie van die kleur is. Dus wat gebeurt er op celniveau? En verschillende cellagen op elkaar. Hoe dragen die bij aan de kleurvorming? En als je dat dan nog eens probeert te interpreteren met wat we weten over wat die insecten zien, dan heb je het over een enorme rijkdom en ook heel complex. Maar ook, het verveelt nooit om daarna te kijken onder de microscoop. Nee, word je nog wel eens verrast door iets wat je ontdekt iedere dag. Ik heb al tientallen, misschien wel 100 keer naar klaprozen onder de microscoop zitten kijken. En iedere keer dat ik er weer naar kijk, dan denk ik, oh, dat is toch weer net iets anders. De celvorm, de celstructuur, ook al weet ik het in grote lijnen wel. Maar dan, ik was dit voorjaar in Griekenland, rondom de berg Olympus. En daar hebben we andere klaprozen dan die we hier hebben. En dan kijk je daarnaar en dan zie je weer klaprozen met groene accenten op hun bloemen. Dat je denkt, waar is dat nou weer voor? Ja, dat is fascinerend. Ja. Dat verveelt nooit. En welk sterk verhaal vertel je altijd op een verjaardag? Als ze vragen aan jou, wat doe je? Waar kom je dan mee? Een sterk verhaal op een verjaardag. Nou, wat mij momenteel heel erg fascineert is, wat doen dynamische kleuren? En dat is bijvoorbeeld deze morfo. Die is, als je ernaar die kijkt, vlinder, die vlinder. Ja. Maar ook bijvoorbeeld glimmende kevers. Of bepaalde vogels, de bijeneter. Of pauwenveren. Als je daarnaar kijkt, die kleur die is niet constant onder verschillende hoeken. En ook niet op het moment van de dag. Dus wat doet dat, die veranderlijkheid van de kleur met de zichtbaarheid voor degene die het in de natuur zien. En bijvoorbeeld die morfo, die verandert van kleur. Maar ook als je zo'n vlinder in vlucht hebt, die vleugels die gaan open en dicht, dat creëert een soort flitseffect. Ja, ja. Een stroboscoop. Precies. En stel je eens voor, je staat in een oerwoud en er is ergens een open plek en dan komt er zo'n vlinder met allemaal van die schubjes die zo spiegelen, die vliegt voorbij. De zon staat hoog aan de hemel. Ja, ik zie dat als een soort zwaarlicht van een politieauto bijna. Ja, dat dan. Nou ja, deze morfo-vlinder, ik heb hem nu voor me. U kunt hem ook zien op de NPO Radio 1-app. Ik doe hem heen en weer, inderdaad. Het flitst, het spiegelt. En datzelfde zie je in iets minder sterk, maar je ziet het ook bij bijvoorbeeld het blauw op de vleugels van een dagpauwoog. Kijk daar maar eens goed naar. Dagpauwoog, die hebben we hier op heel veel plekken. En dat is ook zo'n mooie blauwe kleur. En dat verandert ook heel sterk afhankelijk van de hoek, naar hoe je ernaar kijkt. Maar het trekt natuurlijk. Trekt het nou aandacht? Is het aantrekking of is het afstoting? Dat is precies wat we willen onderzoeken. Het kan ook beide zijn. Ik denk dat het beide is. Dat het aan de ene kant heel goed de aandacht trekt over langere afstanden. Dus dat flitseffect. Maar aan de andere kant kan het misschien ook... heel veel mannetjes van die soorten, die zijn heel flitserig. Het kan ook helpen om een concurrerend mannetje juist te imponeren. Dit is mijn gebied, ik ben het mooiste, dus blijf hier weg. Ja. En tegelijkertijd, als die vlinders door vogels worden opgegeten... dan helpt het ze misschien ook om dat flitseffect... een soort verzadiging in het oog veroorzaakt. Net als dat wij mensen wel eens moeite hebben... om een glimmende foto goed te bekijken in de volle zon. Dat je denkt, wat staat daar nou op? Dat werkt misschien ook nog dus wel. Dus niet door. Alleen dat een dier dat die vlinder wil opeten... afgeschrokken wordt door geschrikt wordt door de kleur. Van, die is giftig. Maar ook gewoon echt in zijn ogen... dat hij even verblind wordt. Ja, er is Australisch werk een jaar geleden gepubliceerd... naar bitsprinkhanen. En die eten veel kevertjes daar. En die kevertjes die glimmen vaak. Dan hebben die onderzoekers die hebben glimmende kevers... of glimmende nepkevers en matte nepkevers. En dan zien ze dus ook als het beweegt... dan hebben die bitsprinkhanen meer moeite... om zo'n glimmend object te pakken dan een matte. Omdat het ze waarschijnlijk net even wat verblindt. En je moet je realiseren, die insecten... ze hebben fantastisch kleuren zien. Ze zien ook kleuren die wij helemaal niet kunnen zien. Maar ze zien wel vaak veel minder scherp. Dus ze hebben facetogen, samengestelde ogen... en niet de ogen met een enorme scherpe resolutie zoals wij dat hebben. Dus dan is zo'n verblindend effect waarschijnlijk ook sterker. Dat werkt dan sterker? Dat beter. Werkt dan beter, ja. Casper, fascinerend. Echt waanzinnig. Je moet maar snel weer langskomen met mooie verhalen. Maar goed, eerst kijk je uit natuurlijk naar de uitreiking van die prijs. Dat is in september, hè? Prachtige wetenschapsprijs die je verdiend hebt als wetenschapper... aan de Rijksuniversiteit Groningen... met je onderzoek naar kleuren bij bloemen en insecten. Dankjewel voor je komst. Leuk dat je dit wilde vertellen. En met ons de moestuin in Wilde, Casper van der Kooi. Natine, geschiedenis bij de VPRO. Christiane Alvarado. Christiane, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Hallo. Wat gaan jullie doen? Ja, we beginnen bij het nieuws uit de Verenigde Staten... dat er een moordaanslag is gepleegd op Donald Trump. Historicus en jurist Kenneth... of nee, hij is geen historicus, geloof ik. Maar in ieder geval jurist Kenneth Manusama is de gast die... komt ons vertellen over de geschiedenis van dit soort aanslagen... en wat voor effect dit heeft gehad op de Verenigde Staten. Ja, geschiedenis is actueel. Ja. We gaan luisteren zo direct na tienen bij jullie. Geschiedenis bij de OVT. Iedere week maken wij filmpjes van onze radioreportages. En dit keer ziet u de basisschoolkinderen daar aan het werk in Friesland. Verschrikkelijk leuk om te zien. Op onze site meer informatie over de Plastic Soup Server. Die spraken we vorige week. Die is inmiddels aangekomen in Parijs. Heeft daar met burgemeester Hidalgo gesproken over statiegeld op plastic flesjes. En Vroeger Vogels TV is natuurlijk even gestopt. Maar alle afleveringen van dit voorjaar zijn uiteraard terug te zien via NPO Start en onze website. Dus heeft u er eentje gemist? Neem vooral even een kijkje. Een heel fijne zondag. Radio 1 podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Schram, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat... gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van Eén Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden... dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur... Oog in oog met schilderbeest Breitner. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen... als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda.